ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، صلی محمد صلی علی شفیع الناس صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، محمد ہی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ انہیں ملی ہو، کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم، ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم، ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ ایک رو سرکار

صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا. بیان کے بعد، مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو زانو تعظیمن بیٹھ جائیے، جن سے بن پڑے جتنی دیر تک اسی طرح بیٹھے ہیں ہمیشہ عادت بنائیں، بغیر بولے بیٹھ جائے کریں، مستقل اس کی تعظیم کی عادت بنائیے. جب دو زانو نہ بیٹھ سکیں، تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں یا کسی بھی مہذب انداز پر بیٹھ جائیں، اور اگر پھر تھکن دور ہو جائے تو پھر دو زانو ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 1431 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج نویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سنتوں بھری غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نویت سنت الاعتکاف. پتہ یہ ارشاد فرمائیں کہ افطاری کے وقت عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کچھ کھا پی لیتے ہیں تو کھانے پینے سے بلکہ پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ جو افطاری کی دعا ہے یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، مناجات دعا ہی کو کہتے ہیں، ہے حرج نہیں اس میں، اچھی بات ہے. دعا تو عبادت ہے، دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. البتہ احادیث مبارکہ میں جو افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی بشارت ہے، اس ضمن میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق ہے کہ اس قبولیت کا وقت جو ہے نا، جو افطار کے وقت حدیث شریف میں بیان کیا گیا، اس سے مراد یہ کہ افطار کرنے کے بعد دعا، مثلا کوئی کھجور کھا لی، پانی کا گھونٹ پی لیا، اب جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو دعا کی مغرب سے پہلے وہ قبول نہیں ہوگی، یہ اس مراد نہیں ہے، وہ حدیث شریف کے تحت جو ہے نا اس کا مراد وہ ہے۔ تو یہ کہ پہلے بھی بے شک دعا کریں، وہ افطار کے بعد دعا جو ہے نا یہ واقعی نفس پر بہت گرا ہے، اور قبولیت کی بشارت بھی ہم لوگوں کو، ہم دنیا داروں کو، گناہگاروں کو دعا کرنے پر گویا ہم آمادہ نہیں ہو پاتے، ہمارا نفس آمادہ نہیں ہوتا قبولیت کا وقت۔ ہم لوگ کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں، پھل فروٹ کباب سموسے جو کچھ آیا بس اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دعا تو یاد ہی نہیں رہتی، اور شاید روزے کے افطار کی دعا بھی بہت کم کو یاد ہوگی، اور جس کو یاد ہوگی وہ بھی شاید وہ کھانے سے پہلے پڑھ لیتا ہو تو پڑھ لیتا ہو، وہ بھی نہیں یاد آتی ہوگی، پہلے بھی نہیں یاد آتی ہوگی، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہوں گے، اس وقت سارا دن بھوکے ہوتے نا، بھوکے پیاسے، تو اس لیے وہ بیچاروں سے اکثر یہ۔ باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبت والے لوگ ہیں، جو آخرت کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو یہ کھانا پینا آڑے نہیں آتا، ہم لوگوں کو آڑے آ جاتا ہے، اس لیے وہ شاید بسم اللہ بھی بھول جاتے ہوں، دعا بھی کیا یاد رہتی ہوگی، اور جو تو کھا کے پھر یا تو گھر میں ہی مغرب پڑھتے ہوں گے یا جو مسجد میں آ گئے تو منہ صاف کیے بغیر شاید آ جاتے ہوں، بہت کم ہی منہ صاف کرتے ہوں گے، منہ صاف کرنا ضروری ہے، پھر نماز پڑھنی ہے نا، تو غذا کا کوئی ذرہ اگر دانتوں میں رہ گیا تو فرشتوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، حدیث پاک میں کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی تکلیف اس طرح کی تکلیف اور کسی شے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے منہ صاف ہونا ضروری ہے، خلال کرے، کلیاں کرے، اچھی طرح منہ کو صاف کرے، تو اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا، نفس اتنی مہلت دیتا نہیں کہ اس میں کہاں وقت لگائیں گے، جلدی ہو جوں تو نماز پڑھو اور مزید جو کھانا ہے، کیونکہ یہ تو کھانے میں شمار نہیں ہوتا، حالانکہ کھانے میں شمار ہوتا ہے، یہ جو پھل فروٹ کھاتے ہیں نا مغرب میں تھال لگاتے ہیں کباب سموسے، یہ بھی ایک وقت کا کھانا ہے، یعنی کوئی کہے نا کہ میں دو وقت کھاتا ہوں سحری افطاری، اور وہ اذان کے وقت بھی وہ ٹھیک ٹھاک وہ تھال میں ہاتھ مارتا ہے، تو یہ دو وقت کا نہیں کہلا گیا، یہ اس کا تین وقت کا ہوا، تین وقت کا کھایا اس نے، اور بیچ رات میں جو کھاتے ہیں کھچڑے اور چنے چٹخارے، بعض لوگ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ یوں پھر چار وقت کا ہو گیا، مروجہ کھانا دو وقت کا ہوا، ساری افطاری میں مروجہ، بلکہ سحری میں بھی بعض لوگ مروجہ نہیں کھاتے، عام دنوں میں پراٹھے ملائی اور یہ انڈا آملیٹ وغیرہ شاید سحری میں نہیں ہوتا ہوگا، ناشتے میں شاید نہ ہوتا ہو، تو سحری میں پراٹھے زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ مروجہ سے نکال دو تو پھر ایک ہی وقت کا کھانا ہوا، اس میں تو بعض لوگ بہادر ہوتے ہیں، بہت بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور وہ یوں بولتے ہیں کہ ہم تو تراوی کے بعد کھاتے ہیں، حالانکہ اس کو ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے، کباب سموسے کس نے کھائے تھے؟ جنات نے کھائے تھے، آپ نے کھائے تھے، فروٹ کس نے کھایا تھا؟ اس میں جو چھولے رکھے تھے وہ کس نے کھائے تھے؟ موٹے موٹے آلو کے سموسے کس نے کھائے تھے؟ شامی کباب کس نے کھائے تھے؟ سیدھی بات ہے، جی کھانا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ پینا ہوا، چکھنا ہوا، چرنا ہوا، کیا ہوا؟ یہ کھانا ہی ہوا، بولے کھانے سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے یہ، تو اس لیے یہ کہا نہیں کریں گے میں تراوی کے بعد کھاتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے سنے جاتے ہیں اپنے تراوی کے بعد آرام سے کھاتے ہیں، تو اس لیے کوئی پہلے جو کھا لیا وہ تھوڑا تراوی میں ہضم ہو جائے، تو یہ ہرس کی شادی ہوئی علامت ہو کہ ہضم ہو جائے تاکہ پھر کھانے میں مزہ آئے، تراوی کے بعد ذرا بھوک لگے۔ تو یوں رمضان شریف میں بھی ہم لوگ کسر چھوڑتے نہیں ہیں، دن میں جب بھوکے رہتے ہیں روزے میں تو اس کی کسر جو ہے وہ سحری افطاری اور رات کے اندر نکالنے کی پوری ترکیب ہوتی ہے، وہ بعض لوگوں کی اکثروں کی کہ وہ کسر نہیں رہ جائے، تو پھر بھوک کے جو فوائد ہیں نا وہ حاصل نہیں ہوتے، جیسے کہ وہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ گے، اسپتالیں بھر جاتی ہیں آخری دنوں میں، بہت کلینکوں میں دواخانوں میں رش ہوتا ہے، تو یہ کھانے کی بے اعتدالی جو وہ کان پکڑ کے ڈاکٹر کے سامنے سر جھکا کر بٹھا دیتی ہے، ڈاکٹر صاحب میری عید خراب ہو رہی ہے مجھے بچا لو، اب ڈاکٹر بھی کیا بولے گا کہ آپ کو کباب سموسے کیوں کھائے، یا مت کھاؤ تو پھر آپ اس کے پاس نہیں جاؤ گے, دوسرے پاس چلے جاؤ گے. ڈاکٹر تو وہی کامیاب ہے کہ جو بولے کوئی پرہیز ہی نہیں ہے, تو دوا ٹائم ٹو ٹائم استعمال کرو, ڈاکٹر بہت اچھا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کوئی بے وضو شخص غسل کرے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اس کے اندر؟ اگر کما حقہ غسل کرے, یعنی شرن جس کو غسل کہتے ہیں ویسا غسل کرے گا تو وضو بھی ہو جائے گا. کہ غسل وضو میں اعضائے غسل نہیں دھوئے جاتے, لیکن اعضائے غسل میں اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں, شامل ہے اس میں, ہو جائے گا. البتہ سنت یہ ہے کہ پہلے وضو کریں. اب یہ بھی غالباً ان لوگوں کے لیے جو بالٹی سے غسل کرتے ہو, باقی فوارہ تو وہ بہتے پانی کے غسل کا جو حکم وہ فوارے کا ہوتا ہے. فوارے کے لیے جدی الگ سے وضو کرنا یہ غالباً نہیں ہے, نہ اس میں وہ دانے سے اور بائیں سے کچھ بھی فوارے کے نیچے سب دھلتا جا رہا ہے بہتے پانی کو کرنا. کلیاں اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے غسل میں, تو وہ کلیاں کر لے, ناک میں پانی چڑھا لے, مسواک کر لے. مگر فوارہ بھی اتنا دھڑا دھڑ چلاتے ہوں گے کچھ لوگ تو, جو کہ فضول یعنی اسراف سے بچنے کا ذہن نہیں ہے نا. وضو میں نل تیز کھولیں گے تو کوئی انفرادی کوشش کرے گا, سمجھائے گا, غسل خانے میں کون دیکھنے آتا ہے؟ تو اس لیے غسل خانے میں شاید پانی زیادہ ضائع ہوتا ہو, اس میں بھی فوارہ حسب ضرورت کھولا جائے, دیکھ لے کتنے کی ضرورت ہے. ایک دم پچھاڑ کی آواز آتی ہے بعض لوگ غسل میں جاتے ہیں نا فوارے کی, جس کا مطلب یہ کہ اس نے فل کھول دیا ہے اور ضرورت اس کی شاید نہیں ہے. دیکھو ایک ایک قطرے کا حساب ہے قیامت کے دن, اس کا خیال رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ فوارے کو انگریزی میں شاور بولتے ہیں, شاور کے نیچے بھی غسل کریں تو وہ پانی کو احتیاط سے صرف کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد منیب عطاری, میں مرکز الاولیاء لاہور سے. حضور میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم بیسیکلی فلائنگ کرتے ہیں, تو جو اسلامی فلائنگ کرتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اب ہم میں بہت ٹائپ کے ہیں اسٹوڈنٹ, ایک تو وہ جن کو جاب لگی ہوئی جن کو پے ملتی ہے, ان کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا کیا حکم ہے جب فلائنگ کر رہے ہوں؟ اور جو ٹریننگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ فلائنگ کر رہے ہوں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ کیونکہ ایسا منع ہوتا ہے کہ جب فلائنگ کر رہے ہوں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب اس بارے میں میرا سب کیا خسماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. فلائنگ یہ کیا مطلب, کیپٹن ہے کپتان ہے جہاز سے؟ یہ سوال میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کیپٹن ہے کپتان ہے یا یہ مسافروں والے جہاز کے ہیں یا کوئی ٹریننگ وغیرہ جو پی ایف وغیرہ کے ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف فلائنگ ہے. یہ جہاز میں یہ بطور طالب علم انہوں نے دو طالب علم کے حوالے سے پوچھا ہے کہ تنخواہ دار بھی ہوتے ہیں اور ٹرینی بھی ہوتے ہیں. اب ڈیورنگ فلائنگ فلائنگ کے دوران کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو یہ کہ اگر شرعی طور پر وہ مسافر بن جاتا ہو صبح صادق سے پہلے پہلے بن جاتا ہے مسافر, اب یہ جیسے کہ اس نے فلائنگ تو کیا, جیسے کہ اب ہمارے پاس سپوز کرو کہ پونے پانچ بجے وقت صبح صادق باب المدینہ میں ایک دو منٹ اوپر ہے تو شروع ہوا, تو اس نے تو رات میں تو اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کو پتا بھی نہیں چلے گا روزہ رکھا نہیں رکھا, نہ نیت کرے یہ. اب یہ کہ اتنے وقت سے پہلے پہلے وہ مسافر بن جائے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے تھے، مثلا راتوں رات مسافر بن گیا، اب وہ جہاں پہنچا جہاں جس کی اس کی جو اپنا وطن اصلی ہے اس سے مثلا وہ 100 کلومیٹر دور تک وہ جا چکا ہے، اور اب صبح شادی کبھی ہوئی نہیں ہے تو روزے کی نیت نہ کرے، دینی دن میں اگر اس نے پلٹنا بھی نہیں ہے اور یہ ٹریننگ پر ہے بالفرض، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ یعنی جب تک یہ شرعی مسافر رہیں گے اس وقت تک تو یہ ان کو روزہ نہ رکھیں تو چل جائے گا، قضا تو بہرحال فرض ہوگی، ان کی قضا کرنی ہوگی، تو یہ ایک صورت ہے، باقی یہ مجبوری نہیں ہے کہ میری تنخواہ ہے تو میری ٹریننگ ہے تو ہوائی جہاز میں اڑ کر جنت میں جا سکیں گے، ایسا نہیں، ہم تو حقا کے دامن میں چھپ کر جنت میں جائیں گے، ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں آج کل وہ سفر ہے ظاہری طور پر تو ہوائی جہاز اس کا ایک ذریعہ ہے، پہلے لوگ اونٹوں پر جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے مدینہ، کاروں میں بھی جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں کاروں میں قریبی ملکوں کے بسوں میں، تو اس لیے وہ جنت میں جانے کے لیے اسی طرح کے سیارے کی محتاجی نہیں ہوگی، یہ رب کے کرم سے جنت ہو جائیں گے، تو ایسی نوکری جائز نہیں جس میں فرض روزے نہ رکھنے دیے جائیں یا فرض نماز نہ پڑھنے دی جائے، ایسی نوکری جائز نہیں، گناہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد سعود الطاری ضیاء نگر ڈسکا سے بات کر رہا ہوں، میرا سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ ریح یعنی ہوا روکنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تسبیح تراویح میں لفظ عظمتی ہے یا عظمتی ہے؟ پہلا ریح کے بارے میں، انہیں نماز کے علاوہ ریح روکنا، جی بابا، اچھا نماز میں اور نماز کے علاوہ، یعنی کہ ریح کی حاجت اگر شدید ہے، پیشاب کی حاجت شدید ہے، اخبسائن دونوں طرح کے پیشاب، یعنی کہ چھوٹا بڑا پیشاب جو ہوتا ہے، ان کی اگر حاجت شدید ہے یا ریح کی حاجت شدید ہے، ان تینوں کی مل کر حاجت شدید ہے یا تینوں میں سے ایک کی حاجت شدید ہے تو نماز مکرو تحریمی ہے، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اگر ریح کی بھی شدت ہے تو نماز میں اگر شدت ہو گئی تو توڑنا واجب ہو جائے گا، نماز توڑ کر پہلے اپنی حاجت پوری کرے، وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھے، یعنی کہ اگر نفل میں زور کیا اس نے بالفرض ریح نے تو نفل کو توڑ دے اور اب دوبارہ وضو کر کے آئے اور اب واجب الاعادہ کی نیت سے پڑھے، نفل توڑ کر پوری کر دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی نفل شروع کرتے ہی واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سنتیں بھی توڑی تھی اسی وجہ سے تو سنتیں بھی اب پڑھنا واجب ہو گیا، ایک تو یہ، دوسرا وہ عظمت اور عظمت کے تعلق سے پوچھا ہے، تو وہ تراویح کی تسبیح میں عظمت ہے، عظمت یہ تعظیم والا عظمت، عظمت رفعت بلندی عزت، عزت و عظمت، تو یہ صحیح تلفظ عظمت ہے، عظمت تو وہ ہڈیوں سے اس کا ہڈی عظمت، یہ اگر زا کو ہم ساکن پڑھیں گے نا عظمت تو یہ اس کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں، اور عظمت یعنی عزت تعظیم، عزت رفعت بلندی قدر و منزلت وغیرہ، تو صحیح لفظ یہاں عظمت ہے، لیکن اردو میں عظمت کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، یہ صاحب عظمت ہے حرج نہیں ہے، عربی میں عظمت ہی پڑھیں گے، اردو میں بھی عظمت کا جب بھی غلط نہیں ہے، جیسے ہم جمعہ کہتے ہیں، جمعہ یہ عربی لفظ ہے سورت الجمعہ، اور اگر جمعہ میں میم کو ساکن پڑھیں تو اردو میں اس کی بھی اجازت ہے, جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بھی کئی الفاظ ہیں جن میں, جیسے غسل ہم کہتے ہیں غسل, تو اصل عربی میں غسل ہے, یہ عربی لفظ ہے غسل سین پر پیش ہے, لیکن اردو میں یہ سین ساکن ہو جاتا ہے, غسل کہہ سکتے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی سے اردو میں آئے ہیں, تو ان میں تھوڑی بہت چینجز ہے, جیسے وہ ہم تراوٹ بولتے ہیں, تراوٹ تو اصل لفظ توا سے, توا تراوت, تراوت آخر میں تے ہے لیکن شروع میں تو ہے, تراوت یعنی تازگی, تو ہم لوگ بولتے تے سے پڑھتے تراوت, تراوٹ بھی بول دیتے ہیں, تو یہ اردو میں بعض الفاظ چل جاتے ہیں. اس طرح یہ عربی کا بگڑا ہوا لفظ ہوتا ہے, بلکہ عربی سے مورد اس کو بولتے غالباً, کہ عربی سے نکلا ہوا, عربی سے نکلے ہوئے بے شمار الفاظ ہیں. اصل لفظ ازدحام, بھیڑ کو بولتے ہیں ازدحام, ہا حلوے والی, اور جب اردو کی طرف آتے ہیں تو یہ غالباً فارسی نے لیا اس کو, تو اس میں اور را پر تین نقطے ہوتے ہیں, از دیہام اور ہا چھوٹا, حلوے وہ مدینہ والا ہا, اور اردو میں اس زا بھی لکھتے ہیں را پر ایک نقطے والا زا از دیہام, لیکن عربی ہے یہ از دیہام. ایسے ہے بہت سارے الفاظ, علامت علمت دونوں کے معنی میں بہرحال عربی میں ہو تو فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ اس سے پہلے فرمایا کہ اگر وہ اخبسین کی شدت ہو تو نماز نہ پڑھے, اور پڑھ رہا ہو تو توڑ دے, اگر نماز کا آخری وقت ہو تو کیا اس وقت بھی توڑ دے گا؟ ہاں, نماز کا یعنی ایسا وقت ہو کہ وقت ہی فوت ہو جائے گا, اگر توڑ کے وضو کر کے آئے گا تو وقت نکل جائے گا, سورج مثلا فجر ہے بہت دیر ہو گئی ہے, طلوع ہو جائے گا سورج مثال کے طور پہ, یا وقت بہرحال فوت ہو جائے گا, تب تو جیسا بھی زور لگائے بھلے لگاتا رہے زور, نماز پوری کرنی ہوگی وقت کے اندر اندر, کیونکہ اس میں تو قضا ہو جائے گی, وہ بڑا نقصان ہے, قضا نہ ہونے دے. البتہ یہ بعد میں اس کو واجب الاعادہ کرنا ہوگا, واجب کی نیت سے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ, بہت اچھا یاد دلایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. لغت کیا بابا ہے, کوئی پورا علم ہے؟ لغت کے لفظی معنی ہے زبان, زبان وہ جو بولی جاتی ہے, یہ گوشت کی زبان یا مراد نہیں ہے, لینگویج جس کو آپ بولتے ہیں, ہندی میں بھاشا بولتے ہیں, گجراتی میں بھاشا بولتے ہیں, ہندی میں بھاشا. تو لغت کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں, مگر میں اسلامی بھائیوں کو لغت کی کتاب پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتا ہوں, تو کفریات بھی ہوتے ہیں, گالیاں بھی ہوتی ہیں, فوش باتیں بھی ہوتی ہیں, سب کے معنی لکھے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ نا کہ کفریات پڑھ کر یہ خطرہ ہے کہ عوام جن کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ کفر ہے یا یہ توڑ ہے, اس کا پتہ نہیں, تو یہ پھر اس میں خطرہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا, اس لیے وہ جو اہل علم ہیں علماء ہیں, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صرف وہ اس سے استفادہ کریں, عوام کا سمجھ میں نہیں آتا, اب اتنا وقت اپنے پاس ہے نہیں, نہ اپنا یہ فیلڈ ہے کہ ان کفریا سے پاک صاف کوئی لغت اپنے سائے بھائیوں کے لیے مرتب کرے. کافی الفاظ میں نے جمع کیے تھے جس میں یہ کہ جو غلط العوام ہیں کہ وہ پھر اس میں درست کون سے, کافی جمع کیے تھے, لیکن اس کو کتابی صورت دینے کا ٹائم نہیں ہے, اور اب اتنے سارے بھی جمع نہیں کہ لغت تو اتنی موٹی موٹی آتی ہیں, تو ایک ہونی چاہیے کفریات سے پاک صاف کتاب, لیکن کرے کون یار, نہ ٹائم کا دے, وقت میں اللہ برکت دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ذیشان احمد اتاری. باپا جان سے یہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ رمضان میں جو چیز بھی خریدتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا, تو جو کپڑے جوتے وغیرہ خرید لیں. اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افطار میں جو کھاتے ہیں نا اس کا حساب نہیں ہوگا, یہ تو ہے مطلب اس طرح کی کوئی غالباً روایتیں شاہری کا ہے, شاہری افطار دونوں کا ہے. یا تو سحری افطار کا یا افطار کا ہے, اس میں حساب نہیں ہوا. اچھا اب افطار کون سا, افطار کس کو کہیں گے؟ یہ اب اپنے طور پر اپنی کسوٹی ہے, اللہ بہتر جانے. تو مغرب کے وقت جو کھاتے ہیں ہم, عرف میں بھی اسی کو افطاری بولتے ہیں. اب ساری رات کھانا اس کو افطاری تھوڑی بولتے ہیں کہ میں تراوی کے بعد کھاؤں گا تو افطاری تھوڑی ہوئی. ہمارے تو تین ہے نا بابا. ہاں مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد. مغرب کے بعد بھی کھاتے ہیں؟ ہاں وہ اچھا ہی عشاء سے پہلے جو کھاتے ہیں, پھر تراوی کے بعد. اچھا اچھا. اور رات میں پھر سحری سے اور تراوی کے پہلے, پھر ایک سحری کے وقت. تو یہ کھانے کا تقریباً یہ چار پانچ ٹائم کا ہے نا. ہاں تو یہ سب کو افطاری میں اپنے کھینچ کے لے آئے دو. اور جو قیامت کے حساب سے لڑتا ہے اس کو اتنا کھانا کھائے کو چاہیے. دل کرتا ہے بابا تراوی پڑھتے 20 رکعت, اس کے بعد دل بہت کرتا ہے. حساب کے لیے تیار رہے, دے کوئی نہیں سکے گا حساب, قسمت تاب ہے. ادھر جب اسکول کا یا مدرسے کا امتحان ہوتا ہے تو طلبہ بےچارے بیوڑے ول جاتے ہیں, حالت خراب ہو جاتی ہے ان کی. امتحان ہے تو ٹینشن ہو جاتا ہے. اور آج کل تو اسکولوں کے بھی وہ ان دنوں میں رمضان المبارک میں امتحان رکھے گئے, تو بےچارے طلبہ کے بے شمار طلبہ نے روزے نہیں رکھے ہوں گے. نہیں رکھ سکتے روزے, تیاری نہیں کر سکتے, امتحان نہیں دے سکتے. قبر کے امتحان کی کس کو نہیں پڑی, یہ بس کیا کریں, کچھ بولیں گے تو بولیں, بولتا ہے, بول نہیں سکتے. اور کون بولے گا؟ بولیں گے تو بولیں, بولتا ہی ہے. بند کرو اس کا مدنی چینل, ہم کو بولتا ہے. ہماری خالی خوشامد کرو, چاپلوسی کرو, ہم کو مسکے لگاؤ تو تمہاری ہم بس واہ واہ ہے. تم نے جہاں ہمارے کان کھینچے تو پھر ہم تمہاری لائن کھینچ لیں گے. تمہارا لیے کہ اسکول میں ایجوکیشن بورڈ وغیرہ جو رکھتے ہیں امتحان, ان کو مسلمانوں پر رحم کرنا چاہیے. ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی نا, خود ہو سکتا ہے نہ رکھتے ہوں, یا رکھتے ہوں گے تو پھر ان کو دوسروں کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ طلبا کیسے روزہ رکھیں گے. امتحان دینے کے لیے ان کو ایک ٹینشن ہوتا ہے, ٹینشن بہت ٹینشن ہوتا ہے طلبا کو امتحان کا. اور اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ روزہ آدمی رکھے نا تو صبح ہی صبح اس کو امتحان بےچارے کو اکلے نہیں, بھوک لگے, پیاس لگے, نیند چڑھے, تھکن. پھر عام دنوں سے روٹین مختلف ہوتی ہے, 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں, اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, تو اس میں کافی یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ریاضت ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. پھر بیچ رات میں اٹھ کر سحری کی جاتی ہے تو اس کی نیند کا تسلسل ٹوٹتا ہے, اس لیے وہ بیچارہ روزہ اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. اگر بالغ ہو گیا تو روزہ تو فرض ہے, امتحان کو چھوڑ دے اور کیا, روزہ دے, روزہ رکھ کے قبر کے امتحان کی تیاری کے اور آخرت کی امتحان کی تیاری کرے. لیکن اب ظاہر کون بغاوت کرے گا. ہاں سارے طلبہ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا, جتنے مسلمان طلبہ کا امتحان دیں گے نہیں تو ان کا باپ بھی رکھے گا رمضان کے بعد یا پہلے. لیکن طلبہ آپ کو پتا بےچارے نہیں کرتے نا سر, کیا کریں گے؟ دو چار طلبہ اگر دل جلائیں تو ان کی سنے کون, ان کو مولوی کر کے بگا دیں. تو اس لیے وہ امتحانات کی وجہ سے اس بار لاکھوں کے روزے نہیں ہوئے ہوں گے بیچاروں کے. اب اس کا کیا, میں کیا اس پر تبصرہ کروں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. حالانکہ قرآن پاک میں تو یہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کی تو مدد کی جائے، نہ کہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ روزہ ہی نہ رکھ سکے۔ یہ جو حساب لگانے کے حساب قیامت کے حساب کے تعلق سے جو سوال تھا، تو وہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1000 نیچے سے اور اوپر سے 167 نمبر 7۔ تین آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بس شرطے کے کھانا حلال ہو، بس شرطے کے کھانا حلال ہو۔ اب لکھا نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت، افطار کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ 10 بجے رات کے، سب جانتے ہیں افطار کا وقت کون سا ہوتا ہے، مغرب کے وقت ہی ہوتا ہے، سورج ڈوبتے وقت۔ تو نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، نمبر 2 سحری کھانے والے، نمبر 3 مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ الترغیب وترہیب جلد 2 صفحہ 90 حدیث نمبر 9 کا یہ سمجھو یہ مضمون ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے وہ احیاء العلوم کیمیاء سعادت وغیرہ میں لکھا کہ مہمان کے آگے جو رکھ دیا گیا کھانا، اب جو بچ گیا وہ کھائے گا تو میزبان کے لیے، یعنی وہ اب اس کھانے کا بچے کھانے کا حساب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس طرح حکایتیں کی ہیں، یعنی یہ لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے دوستوں کے آگے جو بھی گھر میں کھانا بچا ہوا ہوتا، جو بھی کھانا ہوتا سارا لا کے رکھ دیتے اور پھر بچہ وہاں سے اٹھا لیتے، پھر اس کو کھاتے رہتے کہ ابھی اس کا حساب نہیں ہوا۔ لیکن اپنے تو کہاں سے یار اتنا رکھے، وہ فریج پورا بھرا ہو تو فریج کھول کے رکھ دیں گے سارا، کیا کریں؟ بوریاں رکھی ہوتی ہیں راشن کی اور گھی کے پورے پورے ڈبے ہوتے ہیں، ڈبے رکھے کیا کیا آدمی ان کے آگے؟ کچا گوشت ہوتا ہے بہت سارا، تو یہ مہمان کے آگے رکھا نہیں جاتا، ظاہر ہے کہ وہ عرفن بھی مایوب ہے، وہ برا مانے گا، بدبو دے گا وہ گوشت، نہ وہ کھانے کا ہے، کچا گوشت تو کوئی کھاتا نہیں انسان۔ بہرحال بزرگوں کا یہ عمل جو ہے، انداز ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنانا چاہیے، جتنا ہو سکے پکا ہوا ہے اگر بنس پڑے جتنا تو وہ لا کر ان کے آگے رکھ دے مہمانوں کے آگے، پھر اٹھا کر بچہ کچا کھاتا رہے۔ لیکن اب حساب سے ڈر لگے تو نا یار، یہاں تو مطلب اس کا احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ جتنی نعمت عمدہ ہے اتنا اس کا حساب ہے۔ جیسے کہ قصبی نعمتیں اور بعض نعمتیں وہبی ہیں، وہبی وہبی مانے عطائی اللہ کی عطا سے، اور قصبی مانے اپنی کوشش سے حاصل کی ہوئی۔ تو اب اللہ کی عطا سے نعمت ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، دھوپ ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ، ہماری کوشش سے نہیں ملا، اللہ نے دے دیا، بن مانگے عطا کر دیا، دو دو ہاتھ دے دیے، دو دو پاؤں دے دیے، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان عطا کر دی، ہوا عطا کر دی جس سے ہم سانس لیتے ہیں، بغیر مانگے دیے اور بغیر پیسوں کے، کوئی ہم نے خرچ نہیں کیا، اس کے لیے کوشش بھی کچھ نہیں کی، مگر اس نے اپنے کرم سے عطا کر دی۔ تو جو جو نعمتیں وہبی ہیں، اللہ کی عطائی ہیں، ان میں تو ہوں گے دو سوال کہ ان کا کیا استعمال کیا اور اس کا شکر کیا ادا کیا۔ اور قسمی نعمتیں، یہ ان کا تین سوال ہوں گے ان کے بارے میں کہ ان کو کیسے حاصل کیا، چھین کے لیا، کمایا، کسی سے سوال نہق کر کے لیا، مانگ کے لیا، اس کو کس طرح حاصل کیا، اور پھر وہی دو سوال اس کے کہ اس کو کیسے استعمال کیا اور اس کا شکر کیا ادا کیا. شکر تو کہاں ادا کرتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سوالات ہو سکتا ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی نے اچھا لکھا اس پر اپنے نور العرفان میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت، کہ جہنم کے کنارے پر سوالات پوچھے جائیں گے. تو اب جتنی نعمتیں زیادہ، جتنی زیادہ، جتنی زیادہ، اس کے سوالات جوابات اتنے زیادہ. جتنے جتنا سوال کم، جتنا مال کم، اتنا حساب اس کا کم. جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اب آپ ہیں جیسے کہ بہت سارے صاحب ہیں ٹرینوں میں سفر کر کے تشریف لائے ہیں یا اعتکاف کے لیے. اب یہاں باب المدینہ ایک بڑا شہر ہے، آپ کہیں دیہات سے گاؤں سے آئے ہیں تو فرمائشیں بھی ہوں گی، خود اپنی ضرورت بھی ہوگی، گھر والوں نے بھی کہا ہوگا تو یہ بھی لینا ہے وہ بھی لانا ہے. تو اب یہ کہ آپ آئے تو آپ کے پاس سامان دو کپڑے کے جوڑے اور اس طرح دو چار چیزیں اور ہلکی پھلکی ایک پوٹلی پوٹلی سی تھی، اب یہ خریدا وہ خریدا، یہ دیا وہ دیا، او اب تو بہت بڑا لگیج بن گیا آپ کا، بہت بڑا بیگ بھر گیا آپ کا. تو اب آپ اس کو لے کر جائیں گے، اب دشواریاں، اس کو گھسیٹو، اس کو اٹھاؤ، پھر اس کے کسٹم میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی، یہاں تو شاید وہ بیگیج میں کسٹم تنگ نہیں کرتی نا، بڑا تو کرتی ہے، زیادہ سامان ہو تو وہ کسٹم کے مسائل، پھر ہو سکتا ہے رشوتوں کے بھی چکر چلتے ہوں تو تنگ، مطلب لائن میں لگو اور پریشانی. تو مال پھر وہاں سے نکلو تو وہاں بھی کسٹم، خاص کر دوسرے ملکوں کے اس میں وہ تو ہوتا ہے کسٹم کی تکلیف ہوتی، زیادہ مال ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کم مال ہو تو کم. تو جتنا ہلکا پھلکا مسافر ہوتا ہے اس سہل ہوتا ہے آسان، ٹرین میں بھی اس کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے بیگ کو کوئی چپ چاپ اس کو غائب نہ کر جائے، کہیں اتار نہ لے راستے میں. تو اس لیے وہ جتنا ہلکا ہوگا اس کا حساب کم ہوگا. نکالیے. اور جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا وبال زیادہ ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہی ہیں. تو قیامت میں بھی جو جس کا، جس نے دنیا میں نعمتیں کم پائیں، جیسے غریب لوگ ہیں، فقراء مساکین، واقعی جو فقراء مساکین ہیں ان کے پاس جو کچھ نہیں تھا، تو قیامت کے دن ان کو مزہ ہو جائے گا، نہ ہلکا پھلکا رہے گا معاملہ. اور جو مالدار سرمایہ دار ادھر بھی بےچارے پھنسے ہوئے ہیں، ادھر بھی ان کو کبھی ان کا بچہ اٹھا جاتا ہے ڈاکو، تو کبھی ان کو چٹھی آتی ہے تو دھمکیاں دیتے ہیں، تو وہ ان کے بھتے بندے ہوتے ہیں بدماشوں کے. تو مالدار یہاں بھی بےچارا پریشان رہتا ہے، اب بےچارہ یہ اور کیا اس کو مال کا شوق کیوں ہوا. اور آخرت کا معاملہ پھر حساب کتاب، حرام سے تو پھر تو پھر چوکڑی، پھر دوزخ کا عذاب کا حقدار. حلال حلال حلال، قطعی حلال ہے مال حلال، تو بھی اس کا حساب ایسا کڑا ہے جو خزانے کے انبار میں اس کی روایت بیان کی تھی. آپ خزانے کے انبار رسالے میں اگر نہ پڑھا تو پڑھ لیں، تو آدمی کو مال سے جی مطلب متلانے لگے یار کیا کرنا ہے، حلال ہو جب بھی اتنا حساب. تو وہ سورہ تکاثر میں یہ آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنزول ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس میں کافی انہوں نے طویل بحث کی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں. چنانچہ فرماتے ہیں یعنی اے کافرو یا اے غافلو، میدان حشر یا دوزخ کے کنارے پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعمتوں کے متعلق سوال فرمائے گا، کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، ان کا کیا شکریہ ادا کیا. چند مسائل خیال میں رکھو. ایک یہ کہ بعد موت تین وقت اور تین جگہ حساب ہوگا. موت کے بعد اب حساب کا سلسلہ تین وقت اور تین جگہ پر. قبر میں ایمان کا حساب ہوگا، حشر میں ایمان و اعمال کا، دوزخ کے کنارے نعمتوں کے شکر کا. پھر آگے چل کر فرما رہے ہیں، مختلف اقوال لکھے انہوں نے کہ یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا، جسمانی یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت یعنی آرام کی نیند کا بھی حساب ہوگا. آج تو بڑا جی چاہتا کہ اے سی ایئر کنڈیشنڈ روم ہونا چاہیے، یار ادھر تو بڑا شور ہے اور کھڑکھڑاتی ہوتی ہے اور آوازیں آتی، نیند نہیں آتی. تو جو اندر کمروں میں اطمینان سے سوتے ہیں مکتب کے اندر جا کر، تو ان کی راحت کی نیند ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو بیچارے یہاں کھلے میں پڑے معتکفین. مثال دے رہا ہوں، اگر مطلب یعنی ان کی راحت کی مکتب میں نیند ہے، ان کے دفتر میں یا کمرے میں، ان کا حساب بھی اس حساب سے سخت ہوگا اس کے مقابلے میں. تو راحت کی نیند کا بھی حساب. فرماتے ہیں رب کا ہر عطیہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی، اس کی دو قسمیں کسبی وہبی. جو نعمتیں ہماری کمائی سے ملیں وہ کسبی ہیں، جیسے دولت، سلطنت وغیرہ. جو محض رب کی عطا سے ہوں وہ وہبی، جیسے ہمارے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ. کسبی نعمت کے متعلق تین سوال ہوں گے، کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، ان کا شکریہ کیا ادا کیا. وہ بھی نعمتوں کے متعلق آخری دو سوال ہوں گے، یعنی کہاں خرچ کی، ان کا شکریہ کیا ادا کیا. ابا کچھ عرض کرو. اچھا، یہ کئی مرتبہ بلکہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے جو آخرت کے حساب کو، قیامت کی پرسش کے حوالے سے ذہن دیتا ہے. آپ کا تجربہ مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کو کہیں کہ کل تمہارا فلاں ڈپارٹمنٹ میں، فلاں جگہ پر اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمہیں چیک کیا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا، ایک مہینے کے بعد ایک آڈٹ ٹیم آنے والی ہے جو تمہارا حساب لے گی، یا بارہ مہینے کے بعد کوئی ڈپارٹمنٹ آئے گا جو تمہارا حساب لے گا، سارے ٹیکس اور سارے حساب کتاب اور تمہارا لین دین چیک کرے گا، تھانے آئے گا، کوئی ڈپارٹمنٹ آئے گا، اس سے خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے. یا کسی کو یہ کہو گے یار آخرت کا حساب ہوگا، قیامت کے دن کے حساب سے ڈرو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فی زمانہ لوگوں کو کس حساب کا خوف زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس سے زیادہ چوکنے ہو جاتے ہیں، زیادہ ڈر جاتے ہیں، اس سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ ابھی کیا کریں گے، ابھی ہم کو حساب جا کر دینا ہے، ہم کو حساب جا کر دینا ہے. لیکن اب بار بار بار بار آخرت کا ثواب، آخرت کا حساب، آخرت کا ثواب، آخرت کا حساب، اس کے متعلق کیا جھرجھری آتی ہے، کیا طلب، کیا ہرس ودا ہوتی ہے. اور دنیا کا مال، دنیا میں حساب، اگر اس کا تقابل کریں تو آپ کو فی زمانہ لوگوں کی سوچ کس سمت زیادہ بہتی نظر آتی ہے؟ مجھے کیا، دنیا کو کیا نظر آتا ہے، یہ بیٹھے ہیں ان کو کیا نظر آتا ہے. آخرت کا حساب بولا تو کس کو تشویش ہوئی یار، کس کی آواز نکل گئی چیخ کی کہ حساب ہوگا، یہ کون رونا شروع ہو گیا. کچھ بھی پتا نہیں ہے. بولنے والا بھی پرسکون ہے, سننے والا بھی پرسکون ہے, کچھ پتا ہی نہیں. یعنی کہ یہ قیامت کے حساب کا ہم کو چوٹ ہی نہیں کرتا دل. واقعی اگر کوئی کال آ جائے یا کوئی مطلب ہے کہ ہم کو پیغام مل جائے, فارم مل جائے, یعنی کہ اس طرح کی کوئی نوٹس مل جائے کہ تم کو مطلب وہ تھانے پہ بلایا ہے, کچھ معلومات کرنی ہے, تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے, خالی اتنا آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے, بھوک مر جائے, نیند اڑ جائے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا شکایت ملی ہوگی, کیا کریں گے, پھر باہر نکلیں گے یا اندر لاکم میں ڈال دیں گے. حالانکہ یہاں سورسیں بھی چلتی ہیں, پیسہ بھی بولتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن خوف کے مارے بری حالت ہوتی ہے. وہ ایک بیپاری کو میں جانتا ہوں, بہت بڑے بیپاری تھے, ان کو کچھ بس وہی آ گیا کچھ ٹیکس ان پر, تو اب وہ راشی افسر بھی ترکیب کرتے ہیں نا اپنی, وہ زیادہ رقم مانگ رہے تھے, یہ شاید 50,000 دے رہے تھے اس, یہ 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو, شاید اس سے بھی زیادہ, اس وقت 50,000 بہت بڑے تھے, اب تو وہ مطلب بارگیننگ ہوئی, لیکن وہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے سخت ہیں افسران, زیادہ رشوت مانگ رہے تھے کیونکہ اس پہ چڑھا ہوا بہت ہوگا نا ٹیکس, تو وہ چلے گئے. اب یہ رات کو بےچارا وہ سیٹ جو تھا, وہ عرفن جس کو بولتے ہیں, سو گیا, اب نیند کیا آئی اس کو بےچارے کو, ٹینشن کے مارے سو گیا. صبح جب نکلے نہیں اپنے کمرے سے باہر جگانے گئے, دیکھا تو ان کا مطلب ہٹ فیل ہو چکا تھا, فوت ہو چکے تھے. وہ دنیا کے حساب کی اتنی دہشت کہ اس کا دل فیل ہو گیا, ہائے اب کیا ہوگا, اتنا ٹیکس مانگ رہی ہے, کیسے ہوگا, کیسے دیں گے. افسوس قیامت کے حساب کی کوئی ہمیں فکر نہیں. اچھے میں اچھا کھانا نفس ہمارا طلب کرتا ہے اور حساب کی طرف توجہ نہیں. حالانکہ دنیا میں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ آخرت کی نعمت سے منفی ہو کر, لیس ہو کر ملتی ہیں, وہاں سے کمی کر کے دی جاتی ہیں. اور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق آخرت کے 100 حصے کم کر کے ایک حصہ نعمت یہاں ملتی ہے, یعنی جو بھی ایک حصہ نعمت ملی, مثال کے طور پر ہمیں ایک سیب ملا کھانے کو یا ایک کیلا ملا کھانے کو, تو آخرت کے کوئی آپ 100 کیلے اب نہیں ملیں گے, آخرت کے 100 کیلے کم کر کے ایک کیلا آپ کو دے دیا یا نمٹا لیا گیا, سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر. تو اس کے باوجود دنیا کی نعمتوں پر اسی گرا پڑی ہے, اسی کے لیے خون خرابے ہو رہے ہیں, اسی کے لیے دہشت گردیاں مارا ماری اور لاشیں گر رہی ہیں, چوریاں ڈکیتیاں رشوت خوریاں اور سیلاب زدہ بھی چاہ رہے ہیں, وہ بھی شکایت کریں کہ ہم کو تھوڑا بہت بچی کچی اگر ہے بھی کوئی چیز پیسہ, تو یہ ہم کو جو اطراف کے دکاندار ہیں یہ اب لوٹنے میں لگے ہوئے, مہنگا کر دیا انہوں نے سامان. تو ہر طرف مطلب یہ نعمتوں کو چھینا جھپٹی سے لے تو رہے ہیں لوگ, آخرت کا حساب, کیونکہ ہم لوگ جانور نہیں ہیں نا کہ مطلب ہمارا حساب کتاب قیامت کے دن کتنے دانے چگے, چڑیا سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, بکری سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے گھاس کتنا کھایا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے نوالے کھائے, کتنے دانے کھائے, کتنے پانی یا گھونٹ پیے, ٹھنڈی بوتلیں کتنی پی, پانی ٹھنڈا پیتے تھے گرم پیتے تھے, مثال کے طور پر اللہ کو تو سب معلوم ہے, تو سب روشن ہے, تو پوچھا جائے. تو جو شے جتنی مرغوب ہوگی دنیا میں, اچھی لگتی ہوگی, ٹیسٹی ہوگی ہمارے لیے, اس کا حساب اتنا ہی سخت ہوگا. چاول اچھے لگتے ہیں تو چاول کا حساب سخت ہوگا, روٹی اچھی لگتی ہے تو چاول کے مقابلے میں روٹی کا حساب سخت ہوگا, جو جس کو اچھی لگے. یہ بالکل اس کا آخرت کے حساب کا تصور نہیں ہے. جن حضرات کا حساب کا تصور تھا ان کا تو کیا کہوں میں. وہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے, صدیق اکبر بھی مل گئے, جیسے نکلے سرکار نے فرمایا مجھے بھوک لگی تھی. صدیق اکبر نے عرض کیا مجھے بھوک لگی تھی. یہ میں ایک یادداشت پر ایک حکایت آپ کو عرض کر رہا ہوں, وہ اس کا مضمون سمجھ لو. فاروق اعظم مل گئے, ان کو بھی بھوک لگی تھی. یہ تینوں حضرات ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے, وہ صحابی موجود نہیں تھے گھر میں. ان کے گھر میں تشریف لے گئے, گھر میں جو محترمہ صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ان کو مطلب خوش آمدید کا, اور غالباً اس صحابی بھی تشریف لے آئے اور اتنے معزز مہمان آ گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, بہت خوش ہوئے. اور ان حضرات کو تازہ کھجوریں اپنے کھجور کے درخت سے غالباً نکال کر, تازہ کھجوریں میٹھی میٹھی اور ٹھنڈا پانی پیش کیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی نوش جان کیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ان کا بھی قیامت میں حساب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم مطلب خوف خدا کا ان پہ غلبہ طاری ہوا. ان کے جو کھجوروں خوشا ہاتھ میں تھا, انہوں نے ایک دم زمین پہ ڈال دیا کہ یا رسول اللہ اس کا حساب ہوگا. وہ گھبرا گئے ایک دم, فرمایا کہ ہاں اس کا حساب ہوگا. صرف وہ تین چیزوں کا حساب یاد پڑتا ہے, فرمایا کہ نہیں ہوگا. ان میں ایک تو ایک سوراخ, سوراخ سے مراد یہ کہ ایک چھوٹا سا وہ سوراخ جتنا گڑا مکان, جس میں جس کے لیے جس کی انسان کو جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, بہت چھوٹا سا تنگ سا مکان اور کچھ سادہ غذا, چند دانے, یہ چند لک میں اس طرح کا میں روایت اب ملنا مشکل ہے, ڈھونڈے کون. وہ اس طرح کا سادہ سا کھانا اور غالباً سادہ سا لباس, اس طرح کی تین چیزیں یاد پڑتا ہے کہ ارشاد فرمائی کہ ان کا حساب نہیں ہوگا, باقی ہر چیز کا حساب ہوگا. اب ہمارا مکان, ہم کو تو بڑے بڑے کمرے تنگ پڑتے ہیں, اس سے بڑے بڑے بھائی یار, یہ اس علاقے میں بہت کنجسٹڈ ماحول ہے. نہیں یار ادھر چلتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں سے لوگ کلفٹن جاتے ہیں, ڈیفنس جاتے ہیں, یعنی ایسے علاقوں میں جاتے ہیں ہوا دار, کھلی فضا, کھلی ہوا اور مکانات کشادہ, وہاں بھی مہنگے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ وہاں جاتے ہیں, یہ جاننا جائز ہے, لیکن حساب حلال طریقے پر کوئی مکان بنائے لے عمدہ کشادہ, لیکن حساب, حساب کا معاملہ ایسا کہ جس سے حساب ہوگا وہ مرا, بس یہ حساب دے نہیں سکے گا. کس طرح حاصل کی ہے اب کیا بتائیں گے, کس طرح حاصل کی, کہاں خرچ کیا, کا شکر کیا ادا کیا, کیا شکر ادا کیا. تو بہت یعنی کہ معاملہ پیچیدہ ہے, گفتگو میں بھی ایک ایک لفظ کا حساب ہے, ذکر اللہ کا حساب نہیں ہے, امر بالمعروف کا حساب نہیں ہے, نیکی کی دعوت کا حساب نہیں ہے. لیکن اس میں بھی جو باتیں فضول شامل ہو جائیں, بے ضرورت, اس میں بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں, اگر اس میں کوئی اس کی اچھی نیت نہ ہو, جیسے کہ تلطف کی بات شامل کرنا اس لیے ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بور نہ ہوں, ان کا دل جمع رہے اور یہ مزید سنتے رہیں, تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کی دعوت کا حصہ بن گئی یہ بات. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر ضروری باتیں بھی ہمارے بیانات میں شامل ہو جاتی ہیں, یہ بھی بڑی رسکی ہیں. تو بہرحال قیامت کا حساب جو ہے نا, بس اللہ تعالی سے درخواست ہے کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لے جائے کو لجانا کیا ہے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے حساب بخش دے, ورنہ اسی کی قسم جل جلالہ حساب کتاب نہیں دیں گے کسی سے. نہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کیا, نہ شکر ادا کرنا آتا ہے. مکانات بھی کشادہ ہیں اپنے پاس, یہ بھی ناکافی ہیں. نہ شکری بے صبری کہ مکان بہت تنگ ہیں, بہت چھوٹے ہیں, یہ تکلیف ہے. سیوریج کی تکلیف ہے تو واٹر سپلائی والے تنگ کرتے ہیں, تو یوں آتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے, تو بل زیادہ آتا ہے, تو گیس برابر نہیں آتی, تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. ہم تو ہزار شکایتیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جو فٹ پاتھ پر پڑا ہے بےچارا اس پر کیا گزر رہی ہے, یا جس کے پاس جو بےچارا جھگی میں پڑا ہوا ہے اس پر کیا گزر رہی ہے. اللہ نے ایک فلیٹ دیا ہوا ہے, سیپریٹ فلیٹ بند کر کے پرسکون سوتے ہیں. شکر نہیں ہے, بے صبری ہے, شکوا ہے. حالانکہ ہم لوگ یقین مانے کہ ایسے گناہگار ہیں کہ اگر ایک سانس بھی نہ لینے دیا جائے اور زمین میں گاڑ دیا جائے تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. یہ اتنا مطلب گناہوں سے زمین کو بھر دیا ہے, لیکن ہمارا شکوا, ہماری بے صبری ہماری ختم نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے, پھر بھی بے صبری نا شکری جس کی انتہا نہیں. قیامت کے حساب کو پیش نظر رکھا جائے, جب بھی کھانے بیٹھے آدمی کوئی عمدہ چیز اس کے پاس آ جائے, عمدہ چیز حاصل کرنے کو جی چاہے, عمدہ لباس پہننے کا دل کرے, ذرا حساب کو تصور میں لائے کہ کیا کروں گا. تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ تو کرنی ہے, مطالبہ کرنا ہے, لیکن یار حساب بڑھ نہیں جائے گا, پھر ہرس نہیں کہلائے گی یہ کہ بلا ضرورت میں ڈیمانڈ کروں مجھے پورا تو ہو جاتا. نہیں, لڑیں گے اس کے لیے, گالیاں بکیں گے, قیمتیں کریں گے, خون چوس رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, مہنگائی ہے فلاں. حالانکہ صحیح بولتا ہوں کہ یہ مہنگائی اور اس کی سب وجہ ہم لوگ ہیں. ہم لوگوں کو عمدہ کھانا چاہیے, کیونکہ بزرگوں کا تو یہ ارشادات موجود ہیں, چیزیں مہنگی ہو گئی سستی کرنی ہے خریدنا چھوڑ دو آپ ہی سستی ہو جائیں گی, لیکن ہم تو مرتے گرتے ہیں اس پر, مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے. ہماری جتنی غرض دیکھتا ہے تاجر اتنا اس کو مہنگا کرتا ہے, بھاؤ بڑھاتا ہے اس کا. ہم جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. ہم کو تو اتنی نہیں سمجھ نہیں ہے نا اتنی کہ ہم اس طرح کریں, یا ہم سادہ غذا کھائیں, مہنگی ہوگی چھوڑو یار, جو سستی ہے وہ کھاؤ. پیٹ بھرنے کو کیا ہے, تو اس میں اگر 10,000 کی ڈش ڈالو گے تو بھی یہ 11,000 والی مانگے گا کیا. 10,000 12,000 15,000 روپے کی ڈشیں بھی آ سکتی ہیں, کھا سکتا ہے پیٹ بھر. اور اگر 10 روپے میں چاہے تو پیٹ بھر جائے گا, بالکل بھر جائے گا. کیسے, 5 روپے کی روٹی لی, 5 روپے کی چائے لی, اور کیا. پتا نہیں یہ بھی 5-5 روپے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے. چائے روٹی سے پیٹ بھر سکتا, لیکن سوال ہی نہیں کہ ہم بھرے. تو مسالے دار قورمہ چاہیے, فرائی گوشت چاہیے, کڑھائی گوشت چاہیے, تنخواہ بڑھاؤ, پورا نہیں ہوتا تو پھر غیبت بھی کریں گے کہ ارے خون چوس رہے ہمارا, تنخواہ نہیں بڑھاتے. مال مال کھانا چاہیے, حلوے چاہیے, کسٹرڈ چاہیے, سموسے پکوڑے چاہیے, کباب چاہیے, شامی کباب چاہیے, وہ بھی گوشت کے. اچھا, گھی بھی دیسی چاہیے. اچھا, پراٹھے چاہیے, سادہ روٹی نہیں چلے گی. نہیں, تو مہنگائی بہت ہے, کیا کریں یار, تنخواہیں نہیں ہیں. یہ پراٹھے چھوڑ کے روٹی بھی آؤ, صحت بھی اچھی ہو جائے گی, ضمناً دواؤں کے خرچے سے بھی جان چھوٹے گی. سادگی پہ آ جاؤ, بہت سستے میں چھوٹو گے, سستا پہنو گے سستے میں چھوٹو گے, سستا کھاؤ گے تو دونوں طرف سے سستے میں چھوٹو گے. غذا بھی سستی آئے گی اور دوا کی بھی حاجت نہیں رہے گی, بیماری بھی نہیں ہوگی, ڈاکٹروں کی فیسوں سے بھی جان چھوٹے گی. تو یہ ثقیل غذائیں, مرغن غذائیں, عمدہ تر نوالے جو ہے نا, یہ بیمار ڈالتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس پہنچاتے ہیں مگر مہنگائی بہت ہو گئی. مہنگائی تم نے کی ہے. ہاں ہاں تم نے, میں نے اور آپ نے, ہم لوگوں نے مل کے مہنگائی کی ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے پوری نہیں ہوتی, ہمارے مطالبات ختم ہی نہیں ہوتے, ہماری آرزوئیں جو وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, کھانے کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے. عمدہ عمدہ غذائیں مہنگی غذائیں کھائیں گے تو پھر مہنگائی تو ہے, تو سزا مل ہی رہی ہے. پتا نہیں یہ ختم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, شاید نہ ہی ہو ختم, لگتا نہیں ختم, یہ سزا چلتی رہے گی سر. تو ہماری ہمارا نفس جو ہے نا وہ عمدہ سے عمدہ ترین کا مطالبہ کرنے میں مشغول ہے, وہ تگڑا ہو گیا بالکل, ہم نے کھا کھلا کھلا کے تو موٹا کر دیا, اب یہ مرے گا کیسے, بہت جاندار ہو گیا. خالی وقتی طور پہ سنتے ہیں تو کچھ یوں لگتا ہے کہ یار کرنا چاہیے, پھر جب بھوک لگتی ہے تو سب بھول جاتے, نیتیں بھی یاد نہیں رہتی. نیتیں کرانے والا چلاتا ہے, فضیلتیں بتاتا ہے کہ اچھی نیتوں کو جنت میں داخل کر دیتی, مگر آپ بولتے ہیں پہلے کھا لوں پھر بتانا, کھانا چاہیے پھر, نیت نہیں. وہ آج بھی نیت میں اس حاضرین کی حالت دیکھ کر نگران شورا فرمانے لگے, یار یہ ادھر ہلکے بنا لے پھر نیتیں نہ کروائیں. میں نے کہا پھر یہ نیتیں کریں گے, میں نے کہا پھر تو وہ ان کا ہاتھ پھر باندھنے پڑیں گے, ان کو کہاں نیت کریں گے, ٹوٹ پڑیں گے کھانے پہ. ابھی چلو چھانٹی تو ہو جاتی ہے, کم سے کم کچھ پانچ پچیس اللہ کے نیک بندے بیٹھ تو جاتے ہیں ہر نیتیں کرنے کے لیے. وہ بھی بس کب تک, اس میں سے بھی شاید چھانٹی ہوتے ہوتے آخری دن تک تو کیا ہوگا پتہ نہیں, کہ جب میں نے وہ سمجھایا تھا تو کچھ بڑھ گئے تھے, پھر آج تھا پھر گھٹ گئے, آج پھر سمجھانے بیٹھ گیا, شاید کل دو چار بڑھ جائیں, پتہ نہیں. ہرس نہیں, آخرت کی ہرس نہیں ہے, جنت کی ہرس بھی پتہ نہیں ہے, کیا کہوں ہے یا نہیں ہے خود اپنے آپ کو پوچھیں, قیامت کے حساب کا ڈر ہے یا نہیں اپنے آپ کو پوچھیں, ڈر لگتا ہے کہ نہیں, دل سخت پتھر سے بھی سخت, ڈر نکل گیا ایسا لگتا ہے, احساس نکل گیا. نہ قیامت کا حساب کا ڈر ہو نہ صحیح بولتا ہوں ہمیں, کہ کھانا ہم کو بھائے نہیں اچھا نہ لگے, ان کو بہت بہت ٹیسٹ آتا ہے, تو حساب کا ڈر ہی نہیں, توجہ نہیں ہوتی حساب کی طرف, یاد ہی نہیں رہتا, حساب بھی دینا پڑے گا, اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے, تو اس لیے وہ ٹیسٹ بھی آتا ہے, ہم کو لذتیں ملتی ہیں, ہر چیز کا مزہ آتا ہے. پاپا یہ ابھی جیسے نگرانی شورا نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے اور اسے پتا ہو کہ اس مہینے اس کا حساب لیا جائے گا تو اس مہینے جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو کر جس طرح اس کا حق ادا کرنا ہے اس طرح وہاں پر کام کرے گا. حساب کے بارے میں یہ شاست میں کہ یہ تو ذہن ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا, لیکن یہ ہر وقت یا کھانے کے وقت یا اور بھی جو نعمتیں ہیں ان کے استعمال کے وقت یہ ذہن کہ اس کا مجھ سے حساب ہوگا, پاپا یہ کیسے ذہن بنے؟ یہ وہی کہ ذہن اس وقت یار نفس جو ہے نا تل وہ غالب ہو جاتا ہے, توجہ رہتی نہیں. اس میں یہی ہے کہ ایسی چیزیں جب آئیں تو رائے خدا میں دے دیا, مگر یہ بھی حوصلہ کہاں سے لائیں, اتنا تو منتظر ہی کوئی لا کے دے ہم کو مال مفت لے بیرم, تم انتظار کرتے ہیں. جب تک ہم انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن نہیں بنائیں گے اللہ کی راہ میں دینے کا, جو بھی اچھی چیز لگی تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم میں ہرگز اس وقت تک کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں نہ دے دے. اس طرح کے قربانیاں دینی پڑیں گے, قربانیاں دیں گے تو سمجھ آ جائے گی ذہن بنے گا, قربانی دینے کا ذہن نہیں ہے. کیوں میں کتنا کھانے پر سمجھاتا رہتا ہوں لیکن میں کھاتے ہوئے ذرا کچھ لوگوں کو دیکھ پاتا ہوں نا, جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کا جو سمجھایا تھا, اس طرح کا مشکل ہے. کوئی کوئی کرتا ہے بےچارا, باقی اکثریت جو ہے وہ اس وقت بےچاروں کو سدھ نہیں رہتی, کھانا آتا سب کچھ بھول جاتے. یعنی کہ میرے قریب جو بیٹھے تو ان کو بھی دانے دکھاتا رہتا ہوں, دانے ادھر گرا ادھر گرا ہڈی میں پھنسا ہوا ہے, اب وہ پیچھے سے تو اللہ کے طرح نے کیا ہوتا ہے, میرے سامنے تو بڑے بچ بچ کے ڈر ڈر کے بےچارے کھاتے ہوں گے کہ یہ پکڑ نہ لے, پھر بھی پکڑے جاتے ہیں, تو پیچھے سے کیا ہوتا ہوا کیا پتا چلے, اللہ بہتر جانے. چھوٹے رشتے دار کا حساب سخت ہوگا, کسی کو نرم بوٹی پسند ہے نرم بوٹی کا حساب سخت ہوگا, کسی کو پائے پسند ہے تو پائے کا حساب سخت ہوگا, کسی کو بھیجا پسند ہے, دل پسند ہے, گردہ پسند ہے, کلیجی پسند ہے, اس طرح وہ پسند پسند پر حساب جو ہے نا, جتنی نعمت عمدہ ہوگی اتنا حساب زیادہ ہوگا. حالات کی بات یاد آ رہی ہے, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی. بے شک بے شک, فکر معاش بد بلا حول معاد جان گزار. ان دنیا میں روزی روزگار کی فکریں یہ بھی ایک آفت ہیں, اور مرنے کے بعد اٹھنا, معاد منے لوٹنا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, اس کا خوف, ہول, دھڑکا, وحشت, دہشت, یہ جان کو گلا رہی ہے, جان گزا ہے. فکر معاش بد بلا حول معاد جان گزار, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. حالانکہ آرز تو ولی اللہ تھے, اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ یہ ان ایسے ایسے مسائل ہیں پیدا ہونے کی وجہ سے, کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے, بدن میں روح داخل ہی نہ ہوتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیانات عطاریہ حصہ اول, صفحہ نمبر 386 سے شروع ہو رہی ہے حکایت. قیامت کا میدان, قیامت کا امتحان, یہ رسالہ ہے. حضرت سیدنا حتیم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو ایک امیر شخص نے دعوت تغام دی, کھانے کی دعوت پیش کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار فرما دیا, لیکن وہ نہ مانا. جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا, اگر تو میری یہ تین شرطیں مانے تو انشاءاللہ آؤں گا. نمبر ایک, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. نمبر دو, جو چاہوں گا کھاؤں گا. نمبر تین, جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی. ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. پرتکلف طعام کا اہتمام تھا. وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حتیم بن اسم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم بھی تشریف لائے. آتے ہی جہاں جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے. کیونکہ شرط تھی, جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, لہذا میزبان نے کچھ نہ کہا. کچھ دیر بعد کھانا شروع ہوا, لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے, لیکن ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے. جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا, انگیٹھی یعنی چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو. حکم کی تعمیل ہوئی. جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے. لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے, یہ فرما کر طبے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا, اب آپ حضرات اس طبے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجئے. چک بار کی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, بیک زبان بول اٹھے, یا سیدی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو ولی اللہ ہیں اور آپ کی یہ کرامت ہے, کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم, ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف سوا میل پر, سورج سوا میل دور ہوگا, آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے, اس وقت سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے جبکہ اس وقت اس کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر غور کرو اور اس گرم توے کے بارے میں سوچو, یہ توا جو دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے اس کی تپش خدا کی قسم اس تانبے کی انگارہ بنی ہوئی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, اس تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, ترجمہ کنز الایمان, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, حساب ہوگا, بس پرس ہوگی. جب تم آج اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکاؤ گے. یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی مقام غور ہے, اب ہم خار روئیں یا ہنسیں, تڑپیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں, قیامت کا امتحان برحق ہے, حساب کتاب برحق ہے, یوم حساب پیشی برحق ہے. ترمذی شریف میں ہے اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا جی, کیا یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن کو بے حساب جنت میں داخل ہو جائے؟ وہ اللہ کی رحمت جس پر ہوگی وہ ضرور بے حساب داخل جنت ہوگا. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان, یہ میرے پاس اس وقت بہار شریعت ہے, جلد اول صفحہ 43 سے شروع ہو رہا ہے مضمون. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے, اس کا شمار وہی جانے. تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں جائیں گے. اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے, وہ سب کھولے جائیں گے. رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں, انکار تو نہیں ہے, میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا. عرض کرے گا نہیں اے رب. پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب. فرمائے گا تیری ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا, نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا طلبہ. عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا. بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعا فرما دے بابا اللہ تعالی بے حساب جنت میں داخلہ دے. آمین. بس یہ کہ بے حساب ہی چھوٹے تو اس باقی تو حساب تو ہے, چوکڑی لگی ہوئی حساب میں ہے کیا. اب یہ کہ بے حساب کے آسرے پر بیٹھا رہنا اور اس طرح کی فضیلت والی رحمت والی روایتیں اگرچہ ڈھارس دیتی ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا نا. اب جیسے قیامت کے روز ارشاد ہوگا ومتاز الیوم ایو المجرمون, اے مجرمو الگ پھٹ جاؤ الگ الگ پھٹ جاؤ. اس وقت وہ بارہ شریعت ہی میں لکھا ہوا ہے کہ 1,000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. اس میں اب ہمارا کیا بنے گا, اپنا کیا, نہ تو کوئی ہے نہیں, کردار کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. غفلت تاری ہے, دل پتھر سے بھی گویا سخت ہو گیا, کچھ رقت نہیں, سوز نہیں, احساس نہیں, کچھ بھی نہیں. پر تھوڑا سنتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ یار ہاں یار احتیاط کرنی چاہیے, مگر پھر کچھ دیر کے بعد وہیں کبھی. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سیمے سیمے نظر آتے تھے ڈرے ہوئے, جیسے کہ کسی نے ان کو گردن مارنے کا آرڈر جاری نہ ہو گیا ہو, نہ جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے اس کی مسکراہٹ ہنسی کہاں رہے گی. تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی, انہیں اس قیدی کی طرح ہوتے تھے اس کے جس کو گردن مارنے یا پھانسی دینے یا گردن اڑا دینے کا فرمان شاہی جاری ہو چکا ہو. تو یہ واقعی ہوں کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اب گردن مارنے کا تو چلو ٹائم ملے گا کہ فلاں دن یا فلاں ہفتے یا اتنے ہفتے کے بعد اتنے دن کے بعد, لیکن موت تو آج اور اب بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں ٹائم ہی نہیں پتا کوئی کہ کب آ جائے. ہم سوچتے کہ بعد میں ترکیب بنائیں گے, آہستہ آہستہ داڑھی رکھیں گے, آہستہ آہستہ پہلے جمعے کی نماز شروع کریں گے, اچھا جمعے سے شروع کریں گے, کبھی بولتے ہیں رمضان سے نماز شروع کریں گے, کبھی بولتے وہ حج کر کے آئیں گے تو بس نمازی بن کے آئیں گے, حج کر کے آئیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے, حج کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کریں گے, حج کر کے آئیں گے تو یوں کریں گے. اب حج پر کب جائیں گے یہ نہیں پتا ہوتا, گئے تو پتہ نہیں جانا نصیب ہوگا کہ نہیں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے کہ مدینے جائیں گے تو داڑھی رکھ کر آ کے رکھیں گے, پھر بھی نہیں رکھی. تو یہ جھوٹے ہیلے بہانے شیطانی چکر ہیں. یہ موت کب آئے گی یہ پتا نہیں نا, بھروسہ نہیں ہے. تو انہیں حج کر کے رکھیں گے, اس کا مطلب ابھی تک حج سے پہلے حرام کام ہم کو منظور ہے. جمعے سے نماز شروع کریں گے, اس کا مطلب جو جمعے میں جو دن باقی ہیں اس وقت ہم گناہ کبیرہ کرتے رہیں گے. یہ فاسق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے, فاسق پر رحمت نازل نہیں ہوتی. فاسق بہت برا بندہ ہوتا ہے, تو بے نمازی فاسق ہوتا ہے, داڑھی منڈا بھی فاسق ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آج اور ابھی سے توبہ ہو. توبہ میں تاخیر یہ کسی سمجھدار آدمی کا کام ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھ لو نا, اگر ٹریفک پولیس آپ کو روک لے آپ بولو ویری سوری آئندہ خیال رکھوں گا, بولے چل سوری کے بچے, یہ تھانے میں بتانا کہ وہ کب سے ٹریفک کا قانون کی پاسداری شروع کرو گے. پھر راستے میں ہو سکتا 1500 لے کر چھوڑ بھی دے, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, باقی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. پھر تھانے میں جو حساب کتاب لگے گا اس کا کیا ہوگا, گاڑی ضبط کر دی تو, یا کو پرچہ کاٹ کے پولیس وہ ادھر کورٹ میں بلا لیا تو کھاتے رہو دھکے اس کے کورٹ کے. تو اب وہاں کوئی نہیں سنے گا آپ کا, آئندہ خیال رکھوں گا. اچھا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, آئندہ خیال رکھنا نہیں. آج اور ربی صاحب یہ دنیا کے قانون آپ کے سامنے, اس طرح کے قانون میں بھی آدمی مطلب یہ نہیں کہ چلو بے احتیاطی ہمارے یہاں کی جاتی ہے, باہر ملکوں میں کم کرتے لوگ بے احتیاط, جہاں قانون سخت ہوتا ہے نا, قانون پر عمل نہیں ہے. قانون تو ہے ہمارے یہاں, عمل کم ہے. مطلب کاش عمل شروع ہو جائے, وہ قانون جو کوئی شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل شروع ہو جائے, اللہ کرے. تو اس لیے مطلب دنیا میں بھی کوئی آپ کو رعایت نہیں کرے گا. آپ چھٹی کر لو نوکری کی, چلو آئندہ خیال رکھنا, دیاڑی کاٹ لے گا سیٹ. چھٹی کیسے چلے گی یار, اللہ نے جو فرض کی نماز ہے, اگر دنیا میں چھٹی چلے بھی گئی تو چلو کوئی بات نہیں, یہ فرض اور نماز کے فرض کے دونوں کی صورتیں الگ ہے نا. کوئی بندہ ہے وہ اپنا اس نے معاف کر دیا, یا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا, وہ پھر اللہ بے حساب بخش دے اپنے کرم سے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن ظاہری طور پر جو حکم شریعت ہے وہ یہی ہے نا کہ نماز فرض ہے پانچوں وقت. اب بولے جمعے سے میں شروع کروں گا تو اتنے دن کیا نہیں پڑھو گے؟ توبہ, ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے, ایک نماز ترک کر دے, تو حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہزاروں سال عذاب جہنم کا حقدار لکھا ہے, کہ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہزاروں سال جہنم کی سزا بھگتے ہوئے, ہزاروں سال, ہزار نہیں ہزاروں, ایک نماز پر. تو اب جمعے کا انتظار کرو, گنتی کرو, یہاں تو ایک لمحے کا لمحے کی کوئی معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اب بھی بتی چلی جائے, پنکھے بند ہو جاتے کر کے وہ بیزار ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں, یار ہم کو گرمی ہو رہی ہے. ایک بار میرے پاس یہ نیو کراچی کے بعض اسلامی بھائی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دو جنازے ہو گئے, آپ کو نماز میں چلیں. تو مجھے لے گئے وہ دونوں, مجھے لے گئے وہاں. پہلے شروع کی بات ہے جب میں ظاہر ہے کہ کوئی پہرے نہیں تھے, وہ وقت بھی مل جاتا تھا, تو نماز جنازہ شرکت کے لیے میں مجھے لے گئے, میں چلا گیا. تو ایک خاتون جو تھیں وہ بیچاری رات کو انہوں نے چراغ جلانا بھول گئیں, بجلی فیل تھی کچھ تھا ایسا, تو رات کو جو موم بتی جلائی تھی وہ جلتی رہی, اس میں ان کے دوپٹے کو وہ موم بتی کا وہ لگ گیا لو, دوپٹے یا وہ کرتے کپڑے میں وہ کپڑے جل گئے بیچاری, اس میں جل کر فوت ہو گئی. تو وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ چراغ بجھا کر سویا کرو, تو کبھی چوہا بتی لے جاتا ہے. اور اس طرح مدینہ شریف میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ اس طرح آگ چراغ نہیں بجھایا تھا تو گھر میں آگ لگ گئی تھی. تو ایک تو یہ, اور دوسری فوتگی ہوئی تھی ایک پکوڑے والے کی, کہ اس پکوڑے والے کو اسلام بھائیوں نے انفرادی کوشش کی ہوئی تھی اور اس کو کہا تھا کہ آپ نماز شروع کرو, اس نے کہا ہوا تھا کہ پکا میں جمعے سے شروع کر دوں گا. اور یہ جن دنوں میں جنازہ پڑھنے گیا تھا نا وہ بدھ کا دن تھا, تو اس پکوڑے والے کو جمعہ ملا ہی نہیں, اس کی زندگی میں وہ جمعہ نہیں آیا جس جمعے سے اس نے نماز شروع کرنے کا کہا تھا. دیکھا نا آپ, بدھ کو ہی وہ فوت ہو گیا, ہارٹ فیل شاد ہو گیا اچانک مر گیا. تو اس لیے وہ, یہ تو سمجھانے کی بات ہے, اگر یقینی طور پر موت نہیں بھی آنی تب بھی نماز تو فرض ہے نا. اول تو یقینی معلومات کیسے ہوں ہم کو کہ ہم کو اتنے دن تک تو موت آئے گی ہی نہیں, میرے پاس تو ویسا آلہ نہیں جس سے ہم کو پتا چل جائے. تو بہرحال نماز تو فرض ہے, پانچوں نمازیں فرض, معاف ہے نہیں کسی صورت, اس کو پڑھنی ہم کو. اس لیے وہ ناظرین بھی ہمارے خیال فرمائے کہ نمازیں پڑھیں, باجماعت پڑھیں, اسلامی بہنیں بھی گھروں میں نمازیں پانچوں وقت ادا کریں, اور نماز کے احکام نامی کتاب ضرور حاصل کر لیں, اس میں سے نماز کے ضروری احکام سیکھ کر نماز کو درست بھی پڑھیں. تو زندگی کا بہرحال کوئی کوئی کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے, کب موت آ جائے گی, ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, ہمیں نہیں پتا. بے حساب بخشے جائیں گے اس امید پر ایک دم, مطلب آنکھیں بند کر لینا اور غفلت میں پڑ جانا اور جو سمجھ میں آئے وہ کرتے رہنا, یہ بڑا خطرناک ہے. دنیا میں تو کوئی امید پر اس طرح مطلب کہ رسک نہیں لیتا. مثال کے طور پر اس وقت سمجھو کہ 1200 اسلامی بھائی یہاں مجھے سن رہے, اچانک کوئی کھڑا ہو جائے بالکل یہاں محراب کے پاس کھڑا ہو جائے اور زور سے چلا کر بولے سب سن لو, یہ دیکھو میرے پاس بندوق ہے, اس میں ایک ہی گولی ہے اور میں نے ایک بندہ گرانا ہے, وہ اتنی سی وہ دکھائے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ہی تو مرے گا یار, کہ امید ہے کہ ہم کو نہ لگے گولی, بھرپور امید ہے. یعنی ایک ہے نا, 1200 میں ایک تو وہ تو ایک ہی یار, کوئی یار نہیں یار, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, بیٹھو یار. ہاں بھائی بیان سنو یار, مذاکرہ جاری ہے. کبھی بھی نہیں وہ خالی, پھر ہنس بھی پڑے بھلے اس کے, اس میں کچھ بھی نہ ہو, لیکن ایسے بگدڑ مچے کہ دو چار شاید آپ کچل کر مار دو ایک دوسرے کو تو الگ بات ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو آدھا پرسنٹ بھی رسک لینے کے لیے آپ, آدھا پرسنٹ بھی کہوں گا یار, 1200 میں ایک کا مجھے تو کل حساب کتاب بھی نہیں آتا, 1200 میں سے ایک کتنا ہوا, وہ اتنا جا کر مطلب یعنی کہ آدھا پرسن, پاؤ پرسن بھی نہیں ہوا یار, پاؤ کا بھی چوتھائی پرسن فیصد, پھر بھی سارے بگم بھاگ بھگ دڑ ہڑا ہڑی ہو جائے, پچھڑا پچھڑی, کئی زخمی ہو جائیں, کئی کھڑکیوں سے کود جائیں. ایک بار ہوا تھا ہمارے یہاں, اب باہر کہیں فائرنگ ہوئی تھی تو بعض شیر بہادر جو تھے کھڑکیوں سے کود گئے تھے, یہ مجھے پتا ہے, یہاں پرانے سمے بھائی کو بھوسوں کا یاد ہوگا, حالانکہ اندر کوئی بھی نہیں تھا, باہر فائرنگ ہوئی تھی, بعض لوگ اس طرح کے آ گئے تھے, وہ کچھ بس اب اس پر وضاحت نہیں کرتا, پولیس بھی آ گئی تھی اور الحمدللہ ہم لوگ بے قصور ہی ثابت ہوئے تھے, ہی بے قصور, خامہ کا شرارت کرنے والوں نے کی تھی. اللہ تعالی کرم فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے. تو میں تو گھر اوپر تھا, اس وقت یہ کانچ کے اور بنے ہوئے نہیں تھے, لیکن جو بھگدڑ مچی اور جو کھڑکیوں سے کودنے کے کیس ہوئے تھے, شاید زخمی بھی ہوئے تھے اسی طرح بھاگ کود کر, لیکن پھر پرسکون معاملہ ہو گیا, پولیس نے ہماری تعریف کی تھی کہ آپ لوگ مطلب صحیح ہیں, اچھے لوگ ہیں, ہم نے کوئی جوابی فائرنگ نہیں کی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہماری طرف سے, ہمارے خادمین بھی وہ جو تھے وہ سمجھدار تھے, کسی نے بھی فائر نہیں کیا تھا, کیونکہ سامنے فائرنگ نہیں ہوئی تھی نا, وہ ہوائی فائر اور اس طرح ڈرانے والے اسٹائل ہوئے تھے کچھ, یاد ہوگا حاجی امین آپ کو ہے نا. لیکن الحمدللہ کوئی یعنی کہ بس وہ خالی گیدڑ بھپکی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ان کے مجالے جو اندر آ کر یہ کرتے کچھ, الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنی ہمت ہی نہیں دی, یہ گیدڑ تھے جو پیچھے تھے, اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. تو یہ کون تھے تو میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا, تو ہوا تھا ایک بار ایسا, تو یہ کود کر کوئی کودے تھے, یہ یاد ہے آپ کو, بعض اس طرح کود گئے تھے بےچارے ڈر کے مارے کھڑکیوں سے, کھڑکیوں میں شاید شیشے بھی نہیں تھے ان دنوں, وہ نیا برسوں پرانی بات ہے. تو یہ اپنی پوزیشن ہے کہ رسک لینے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہے, ایک رسک سے بچنے کے لیے دوسرا رسک لے لیا, کود گئے. ٹوٹے گا تو ہاتھ پیر ہی ٹوٹے گا نا یار, جان تو نہیں جائے گی. حالانکہ بابا مسجد سے بھی دور تھے ہم, وہ کافی دور تھا, کوئی کیسا مسئلہ ہو گیا تھا کوئی. جی ہاں بابا مسجد سے دور تھے, شاید ہم پر بھی فائرنگ نہیں کی تھی, کوئی ایسا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا. وہ سڑک کی طرف کے قریب تھے اور وہ تھا تھوڑا شور اٹھا اٹھا تھا, لیکن بغدار اندر مچی تھی. جی یار دل مضبوط ہونا چاہیے یار, اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے ہماری. ہم لوگ مطلب کسی سے لڑ نہیں رہے, مار نہیں رہے, ہم فائرنگ کر نہیں رہے, ہمارے پاس کوئی لڑائی کے لیے اسلحے نہیں ہیں, کوئی اسلحے کی نمائش نہیں ہے. ہمارے پاس جو پولیس والے اسلحہ دکھا رہے ہیں تو قانونی طور پر پولیس والے ہیں, قانونی طور پر جو تھانے سے ملے ہوئے اپنے پاس, اپنا کوئی یہ لڑنے کے لیے تھوڑی ہے یہ, نہ انہوں نے لڑنا ہے, یہ تو ہمارا تحفظ کر رہے ہیں, حفاظت کے لیے بےچارے ڈیوٹی دے رہے ہیں, کسی پر روب تھوڑی ڈالنا ہے. بارہ لیا کہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے, تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ کچھ نہ کچھ میں سے میں نہ ہو جاؤں, کہ وہ کنفرم ہے کہ کچھ مسلمان گناہوں کی سزا پانے کے لیے جائیں گے. تو جہنم کے عذاب کا کروڑواں حصہ, ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی, ایک سیکنڈ کا کروڑوں ایسا بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے, ایسا ہولناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمیں نصیب فرما. آمین. صلو علی الحبیب. آپ نے لکھا ہے نا پاپا, وہ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا, اور اگر توبہ کر بھی لے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ہائے ہائے, دونوں باتیں کس قدر بہت ڈرانے والی ہیں. دونوں باتیں بابا, توبہ کر لے گا تب بھی آخر میں جنت میں جائے گا. تشویش, نعرہ لگا لو غیبت کے خلاف جنگ کا یار, کہ انشاءاللہ تعالی غیبت نہیں کریں گے. انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ عز و جل, محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. ہاں بھائی, ایک پیغام آیا کہ ایک حلقے کی 20 اسلامی بہنوں نے غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں زبانی یاد کر لیا. اب دیکھو مدنی چینل کی برکت دیکھو کہ ایک حلقے کی 20 اسلامی بہنوں نے یاد کر لی غیبت کی تباہ کاریاں. اب کیا کریں, یہاں تو کل 31 تھے, وہی تو موت کی اور اتنا ان کو تو وقت ہی وقت ہے, اور یہ اسلامی بہنوں نے 20. ہمیں کیا کریں بابا, اگر یہ مقابلے پر آ گئے تو یہ بگا دیں گے. یہ پڑھا کے وہ دو دیا مجھے تجربہ ہے, کتابیں پڑھنے پر آتی ہیں تو یہ پانچ کا اعلان ہوا نا کہ پانچ کا ایک حصہ, میں نے پانچ مرتبہ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی ہیں. تو ان کو مدنی سوٹ کپ یعنی سوٹ پیس, سبز امامہ اور مدنی چادر یہ تحفے میں ملی آج. اب کہیں عیسائی بہنوں نے چڑھائی کر دی نا کہ ہم تو اتنی عیسائی بہنوں نے بارہ بارہ مرتبہ پڑھ لیے یا سات مرتبہ پڑھ لیے تو میں پھر تو آزمائش ہو جائے گی. چلو کوئی بات نہیں, کیونکہ میرے پاس اگر سوٹ بھی ہوئے تو میں لیڈیز سوٹ بھی کہاں سے لا کے دوں گا. تو یہ 20 کو تو کوئی تحفہ ملنا چاہیے نا, ان کو تو مدینے کی تسمیہ میں نے کل دی تھی, سب کو نہیں ملی ابھی. یا اس پاس ہاں بھائی, ان کو کیسے نہیں ملی یار؟ نہیں کچھ کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی یار, کن کن کو مل گئی ہیں؟ میں سمجھا میرے ساتھ جو عیسائی بھائی تھے ان کے ہاتھ میں دی, تو وہ انڈرسٹوڈ تھا, میں سمجھا کہ یہ پہنچا دیں گے اور دے دیں گے آپ لوگوں کو, تو شاید بھول گئے ہوں گے ہڑاوڑی میں کیا ہوا. حاجی امین کو دے دیے نا, دے دیں گے انشاءاللہ. تو جن جن کو مل گئی ہیں ان کے علاوہ, جنہوں نے نہیں ڈبل تو لیں گے نہیں جا رہی ہے, تو جن کو مل گئی ہیں اس کے علاوہ جو کل تو 31 میرا خیال کل تھے اور آج بڑھ گئے ہیں تو کہہ نہیں سکتے. آج کچھ ہی نے یاد کیے کیا کل کے بعد؟ یعنی کل نہ تھے ساحری میں اس انعام میں. تو اس کے بعد جنہوں نے یاد کیوں, ایک تین چار چار یار کے چار چار نظر آ رہے ہیں مجھے, یہ گنتی کر لیا, پیچھے کوئی ہو تو پتہ نہیں, پانچ ماشاء اللہ زیادہ ہیں کچھ. اچھا یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, کل نہیں تھے آپ, کل تھے نا, کل والے نہیں آج والے, آج جنہوں نے یاد کی ہو اور سحری میں اس طرف آ گئے ہوں, وہ نہیں جو سحری میں نہیں آئے تھے. تو چلو جو نہیں آ سکے تھے کل سحری میں, ان کو آج ترکیب بنا لو جنہوں نے یاد کر لی. اب وہ کل بھی میں نے تسبیحاں بانٹی لیکن اب اتنا ہجوم ہوتا ہے, لوٹا لوٹی ہو گئی تھی, اصل وہ گرا پڑی ہو گئی تھی, مجھے دو مجھے دو, کسی کو دی نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے. اب کو جھوٹ بول کے لیا تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں بھی جھوٹ بولتے ہوں گے تو بےچارا کیا ہوگا یار. تو جو جنہوں نے کہا ہم نے پڑھ لیے, میں نے کوشش تو یہی کی انہیں کو دوں, یا کوئی مجھے ایسا لگا سلجھا ویسا بھائی جس نے کہا کہ وہ ایک نے پڑھ لی ہے اس کو دینی ہے, تو ایسوں کو بھی دی ہے میں نے تو ان کو دے دینا, وہ الگ بات ہے. لیکن سب کو دے نہیں سکا, میں تو لایا تھا تسبیحاں بڑی موٹی موٹی بہت بھاری بھاری تسبیحاں تھی, لیکن انہوں نے ایسی چینا جھپٹی مچائی کہ بس وہ گرے کہ وہ ایک عیسائی بھائی کو تو میرے بہت مشکل سے نکالا کہ میرا دیکھو بےچارا زندہ بھی ہے کہ نہیں, ساؤ دب گیا تھا. تو ایسا نہ کیا کرے, آپ چڑھائی کرتے ہیں عقیدت میں کرتے ہیں, اگلوں کا خیال رکھا, اگلوں کا بےچاروں کیا ہوگا جو دب جاتے ہیں. اسلامی بہنوں کا پیغام آیا ہوا ماشاء اللہ, اللہ کے کرم سے شیخ طریقت امیر اہل سنت باب المدینہ میں تشریف فرمائے. تو جس طرح اسلامی بھائی مذاکرات کے ذریعے خصوصی فیض پاتے ہیں, مدنی التجا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی خصوصی طور پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی ترکیب بنائی جائے. سبحان اللہ. ان کو کوئی ٹائم دے دو اتوار کا, یا اتوار کو تو ان کا اجتماع ہوتا ہے صبح گیارہ بجے, گیارہ بجے مدنی مذاکرہ ہم یار کر نہیں پائیں گے, اپنا زہر کے بعد والا ان کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے بابا ایک بار مدنی مذاکرہ اس طرح کیا تھا, مگر اس میں پھر قیود آتے ہیں, صرف ایک ہی چہرہ نظر آئے. جی ہاں بابا, سوالات ہوتے تھے لیکن کوئی اسلامی بھائی نظر نہیں آیا تھا. اسلامی بھائی نظر نہ آئے, یہ گیدرنگ بھی نظر نہیں آئی, پتہ نہیں پھر بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے, آپ کی گیدرنگ پھر اسکرین پہ نہیں جائے گی, بیٹھیں گے ماشاء اللہ. واہ بھائی, نہیں آپ بولو کہ ہم اسکرین پہ آنے کے لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں, تو علم دین سیکھنے کے لیے آئے. الحمدللہ. ہاں تو یار ان کا رکھ لو, میں بھول جاتا ہوں آپ کو بولنا, ہم کچھ مجلسوں کو بھی لاتے ہیں اس میں, مخصوص مجلسوں کو, کبھی خصوصیوں کو, کبھی یہ کچھ کرو نا ترکیب, تو یہ بےچارے ان کی بھی دل جوئی ہو جائے گی اور اپنا کام تو چل ہی رہا ماشاء اللہ, یہ تو روز ہو رہے ہیں, تو ریکوائرمنٹس ہیں, ہوتی تھی ان کی, کبھی یہ مجلس, کبھی وہ مجلس, کبھی یہ مجلس, تو یہ مجلس کے جو مین مین خاص کر رہا کہ ان کو اوپر لا کے بٹھا دو, باقی ان کے دوسرے جو زیادہ ہیں وہ باہر بیٹھے. ہاں وہ تھوڑے تھوڑے تو ہوتے ہیں, بھلے اوپر آ کے بیٹھے, یہی سوالات کریں, ان کے ہاتھ میں مائک دے دو. ہاں تو ان کی دل جوئی ہوگی یار, جب کرنے ہی مدنی مذاکرہ تو کرنے ہی ہے, تو زیادہ سے زیادہ اپنے کو ثواب ملے گا, زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اعلان بھی کروا دو کہ اس طرح بہنوں کا کب ہے, اس طرح بھائیوں کا کب ہے, روز کے دو مذاکرے ہو رہے ہیں, دو دو مجلسیں سنبھل سکتی ہیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باورچیوں کا کر لیا جائے, گوشت فروشوں کا کر لیا جائے, تاجروں کا کر لیا جائے, ڈاکٹروں کا کر لیا جائے, ہاں سب مدینہ مدینہ. ٹیلر ماسٹروں کا, درزیوں کا, بغیر یہ آئیں گے نہیں, نہ درزی آئیں گے نہ گوشت فروش آئیں گے, یہ بےچارے ان دنوں مصروف ہوتے ہیں, کبھی چوڑی فروشوں کو بلا کے ان کا کرتے ہیں مدنی مذاکرہ, پچھلی ساری توبہ کریں گے انشاءاللہ. بہت سے شعبے ہیں بابا, بہت شعبے ہیں. مویشی فروشوں کو, دودھ والوں کو کبھی لائیں, ان کا پانی بھی نچوڑ لیں اپنے دودھ میں سے, مائنس کر دیں جو ملاتے ہوں گے. سب تو نہیں ملاتے ہوں گے بابا, ابھی سب ڈرائیں گے تو آئیں گے. ایسے آئیں گے, آپ بلاؤ تو سی ان کو. ہاں بولو نا, ہم آپ کو اوپر بٹھائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ منع کریں, جو اہل محبت ہیں وہ تو بیچارہ کو ترستے ہیں اوپر آنے کے لیے. مطلب یہ کہ ان کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے ان کو ہم مدینہ کے راستے پہ ڈال کے, وہ اپنے کو جانا جنت وایا مدینہ ہے نا, مدینے والے آقا کے صدقے میں جنت جانا ہے, تو ان کو مدینہ کا راستہ دکھا کے وہ جنت کی طرف انشاءاللہ. خالی یہاں کے لیے تھوڑی ہے بابا, یہ شعبہ تعلیم کا ہو تو ملک بھر کے الحمدللہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی وابستہ کان ہمارے تقاف تو ہو ہی رہے ہیں, ہر طرف وہاں جمع ہو جائیں. اب اسلامی بہنوں سے مشورہ کر لیں کہ وہ دوپہر کا ان کو جمے گا یا تراوی کا, دوپہر کو بھی ان کو بیچاریوں کو پکانا پڑتا ہوگا اور آئٹمیں بھی زیادہ پکانی پڑتی ہوں گی. رمضان شریف ہے نا, ان کا تو بیچاریوں کا مطلب یہ کہ بہت آزمائش ہوتی ہوگی. روزہ اور پھر اوپر سے یہ بھی پکاؤ وہ بھی پکاؤ, 15 قسم کی ڈشیں پکانی پڑتی ہوں گی. یہ نفس نے بڑا ستایا ہوا ہے, یہ بھی بہت ستائی جاتی ہوں گی شاید اس میں. اللہ عقل سلیم عطا کرے. پانی سے افطار کرنا سیکھ لینا, حدیث میں بھی پانی کی ترغیب تو موجود ہے کہ پانی پاک کرنے والا ہے. کوئی جھگڑا ہی نہیں, نہ دانتوں میں پھنسے نہ کچھ, پھٹا پھٹ نپٹ جائے. پانی پی کے نماز پڑھے, پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تراوی سے پہلے پہلے کھا لے. فرمائش پروگرام چلتے ہیں بابا گھر میں, بچے کہتے ہیں کہ یہ پکا کے دو, بچوں کا ابو کہتے ہیں یہ پکا کے دو, اگر ساس ہو سسر ہو تو یہ پکا کے دو, اگر نند ہو تو یہ پکا کے دو, اب سب کے لیے الگ الگ پکا کر دو, یہ ہے اس کے لیے آزمائش. نہ وہ تو ایک بیچاری مرتی ہو باورچن بن جاتی ہے بیچاری, باورچن دھوبن سب وہی ہوتی ہے. اور اس مہینے میں سو بیمار ہونے پر بھی پابندی ہوتی ہے, اگر بیمار پڑے تو بولے بہانہ کرتی ہے فساد. اگلے دن پلیٹیں بھی برتن بھی یہی صاف کرے گی. تو کہ تھوڑا بہت تعاون ہو سکتا ہے گھر کے بعض افراد کرتے بھی ہوں, لیکن فرمائش ہے بابا ہر طرف سے ہوتی تو ہیں. تو رمضان آتا ہی کھانے پینے کے لیے, ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کے لیے, تو اکثر ایسی تعداد ہے کھانے پینے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. جی ہاں, حالانکہ ہے یہ بھوکا رہنے کا مہینہ یار, کھانے پینے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. وہ جس ٹائمنگ میں بھوکا رہنا قوم رہتی تو نا بابا, جو اسٹاک کرتی ہے جو اوور اسٹاک ہو جاتا ہے, سارا دن گٹر گوں کرتا ہے اندر میں, کھٹی ڈکارے لاتا ہے, کسی کو پیٹ پکڑ کے تڑپواتا ہے, کسی کو بخار میں تپواتا ہے یہ اسٹاک, کسی کو کھانسیاں کرواتا ہے. کھانسی تو شاید فضان مدینہ کے علاوہ تو کھانسی ہو شاید, یہاں تو کھانسی کی آواز ابھی تک تو شروع نہیں ہوئی. باقی دوسری مسجدوں میں میرا خیال ہے تراوی میں تو بڑا باقاعدہ ٹیون چلتی ہوگی کھانسی کی, یہاں بھی کھانستے ہو تو پتہ نہیں ہے, ڈر ڈر کے آہستہ آہستہ کھانس لیتے ہوں. یہ بھی کھاتے تو ہوں گے کریں گے بابا, آگے پیچھے اگر چلتا رہتا سنا ہے تھوڑا. ماشاء اللہ بابا, تراوی میں صفوں کی صفے ہوتی ہیں. بھائی بتائیے آپ صفوں میں کتنا خاصا سنتے ہیں؟ نہیں سنتے نا. اس سے پہلے مساجد کے اندر جہاں آپ نے تراویہ پڑھی ہوگی وہاں خاصیاں کتنی سنی تھی؟ وہاں بھی نہیں سنتے تھے. نماز میں خوشبو آتا ہوگا ان کو تو بالکل گم ہو جاتے ہوں گے, پتا ہی نہیں چلتا ہوگا کون کھانسے اور کیسا کھانسے, خود کھانستے ہوں گے تو بھی توجہ نہیں رہتی ہوگی. اور مسجدوں میں کھانسیاں سنی ہے کہ نہیں تراوی میں؟ ہاتھ اٹھا رہے ہوئے سنی ہے ان لوگوں نے. یہ دیکھو نا مدنی مرکزی حکمت ہے نا کہ آپ کو حتی الامکان سادہ کھلا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. کباب سموسے کھاؤ اوپر پانی پیو, تو ان دنوں میں کھانسی کی دواؤں کا پروڈکشن تو کر پہلے اسٹاک ہو جاتا ہے, کھانسی نزلہ بخار اس کا تو میرا خیال سیزن ہے, تو دام بھی بڑھ جاتا ہوا ان دواؤں کا. تو یہ بات پھر دوبارہ یاد دلا دوں، کوئی کھانسے اس کے بارے میں یہ بدگمانیاں، یعنی یہ سوچیں کہ کھانا گناہ تو نہیں ہے کباب سموسے کھائے تو، کہ یہ کباب انہیں ہنسنا یا پیچھے سے بولنا کہ یہ کباب سموسے کھائیں، بول رہے ہیں سموسہ بول رہا ہے کہ کباب چیخ رہا ہے، یہ یعنی اس کھانسی پر تنقید کرنا یا اس طرح مطلب اس کے بارے میں دل میں یہ لانا کہ کھایا پھنسا ہے نہیں، کل اپنے کو ہو جائے کھانسی تو شرمندگی ہوگی نا. تو یہ ضروری کہ ان چیزوں کے کھانے سے ہی کھانسی اور وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کھانسی، یعنی کھانا کھاتے کھاتے بھی جمع ہوتا ہے بلغم، زیادہ جو کھاتا ہے اس کا بلغم زیادہ بنتا ہے، بلغم جمع ہوتا ہے تو پھر اس کے نکلنے کی کوئی صورت ہو تو یہ نزلے اور کھانسی کے ذریعے نکلتا ہے. تو بھلے آپ ڈیپ فرائی نہیں کھاتے، اس طرح کی پرہیزیاں کرتے ہیں، کھاتے ڈٹ کے پیٹ بھر کے، تو یہ آہستہ آہستہ جمع ہوگا پھر اسٹاک نکلے گا. پھر بھی اس کے علاوہ بھی کھانسی ہو سکتی ہے، بظاہر کوئی چیز آپ نے بد پرہیزی نہیں کی کھانسی ہو جاتی ہے. تو بھائی گھوم پھر کر آپ کے بعد آ کے لیے ہمیں کھانے پینے پر کیوں آ جاتی ہے کہ یہ کھاؤ نہیں، یہ پیو نہیں، یہ سموسا نہیں لو، یہ کباب نہیں لو، پکوڑا نہیں لو، مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل یہ قریب بھی آئے تو ڈر لگے گا، کوئی دیکھے گا تو بولے گا کہ یار یہ کرتا کیا ہے. اگر آپ نے کھانے پینے کے حوالے سے ایسا کیا محسوس کیا ہے کہ وہ اسی طرف رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے، پر آپ کی کوشش ہے کہ قوم اس سے رکے؟ بس مسلمانوں سے مجھے ہمدردی بہت ہے یار، یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو یار بس رحم آتا ہے، تو ان کو بس کھانے کا جذبہ جو ہے نا یہ کسی طرح ٹھنڈا ہو نا تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور دواؤں کے دام بھی نیچے آ جائیں گے، ڈاکٹر جو بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں نا یہ سب بھی فیسیں کم کر دیں گے، اور آقا کی دکھیاری امت جو ہے نا اس کی بہت بھلائی ہو جائے گی. اگر یہ میرے نسخے مانے مانتے نہیں ہے مصیبت یہ کھاتے ہیں بہت چبائے بغیر نکلتے، اس کے باوجود کباب سموسے کھچڑے اس وقت بھی شاید چل رہے ہوں گے کونے کھانچے میں چھپ کر، آخری دس دنوں میں زیادہ چلتے ہیں، جو آخری دس دنوں میں کچھ زیادہ ہی لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ یہ تو دیوانے مٹے ہوئے اس میں غریبڑے 30 دن کے لیے غریبڑے زیادہ آتے ہیں، جن کو بیچاروں کو مشکل سے کرائے کی ترکیب بنا کر تو پنجاب سے تو ادھر سے تو ادھر سے تو آ جاتے ہیں، اور ان کے کوئی یہاں دوست برادر تو ہوتے نہیں جو ان کو لا کر دیں، ہوتے تھے کہ آپ میں کون لا کے دیں ان کو، اور جو ہماری قوم کے جو آتے ہیں نا یہاں کے شہر کے خصوصاً میری برادری کے، میری برادری میں کھانا پینا بہت ہے اس طرح کی چیزیں راتوں میں میمن بھائیوں میں بہت زیادہ، میمنوں کے علاقوں میں اس وقت بھی چٹخارے چھولے کچوریاں اس پر بھیڑ لگی ہوگی، اس وقت کلینک بھی زیادہ ہوں گے وہاں اطراف میں. آپ بابا مال پورے بھول گئے بابا. ہاں یہ بھی ایک آئٹم ہے رمضان شریف کا. بہت ہیوی ہوتا ہے مال پورا، انڈا اور گھی، ویجیٹیبل، میدا، ان کا غالباً یہ بنتا ہے. بابا ان کا تذکرہ بھی رات کو یہ سارے بار 1 بجے کرتے ہو، بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے ابھی دیکھ بابا، اگر روزے کی حالت میں یہ سارا ذکر ہو اور منہ میں پانی آ جائے تو صبر کے سوا کیا چاہ رہا ہے، تو بےچارے صبر کریں گے، روزہ تو توڑنے سے رہے. کالے بابا پنجاب میں شاید اتنا ان چیزوں کا رجحان نہیں ہے نا، آپ کا کیا تجربہ آپ نے دیکھا ہے؟ پنجاب والے سو جاتے ہیں رات میں سو جاتے ہیں، لیکن کھانے پینے جو جس کی کھانے پینے کی کوالٹی ہے نا، اب مرکز الاولیاء تو پنجاب کا دل ہے نا، اس میں بھی مخصوص علاقے ہیں جہاں ساری رات رونق رہتی ہے، دیکھی بھالی ہے، دیکھا میں نے بھی رہا ہوں مرکز الاولیاء میں، اور وہاں بھی وہ بالکل پراٹھے اور کراٹھے سب ملتے ہیں، وہاں بالکل گھی میں تر بتر، تو وہاں بھی یہ پنجاب کے شہر پہنچتے ہیں اور اس پہ حملے کرتے ہیں، تو کوالٹی ہوتی ہے. یہاں بھی ایک تعداد ہے جو رات میں سو جاتی ہے, کوالٹی ہوتی ہے. تو جو کھانے پینے کی کوالٹی ہوتی ہے اس کو مل جاتا ہے. نہیں نہیں تو پھر ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہوں گے, وہاں مل جاتا ہوگا, مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, یا پہلے سے اسٹاک کر لیتے ہوں گے, گھر میں بنا لیتے ہوں گے, ترکیب بن جاتی. ہوٹلیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو ڈبل بارہ گھنٹے کھلی ہوتی ہیں رات. اب تو رات پوری ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں رمضان میں, تو جہاں جہاں کام چلتا ہے ان کے گاہک آتے ہیں تو وہ ساری رات کھلی رہتی ہوں گی وہاں بھی. تو جہاں جاؤ دنیا بھر میں کھانا فوڈ کلچر تو اس وقت زوروں پر ہے. نہیں اپنا کون سا موریشس, وہاں تو ویسے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی پانچ ٹائم کھاتے ہیں. ہم پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں, وہ پانچ ٹائم کھاتے ہیں. تو مسلمان نماز بھی پڑھتے ہوں گے پانچ ٹائم, اللہ کرے تو جن کو توفیق ملے وہ پڑھتے ہوں گے. کھاتے بھی وہ لوگ پانچ ٹائم. اب وہاں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ہارٹ کے مریض کا بھی یعنی کہ وہ ریشو زیادہ ہے, دل کا مرض زیادہ ہے وہاں مارشس میں, کسی نے بتایا تھا مجھے. یہاں سے گیا تھا نا کوئی سائیں بھائی اپنا, جاتے ہیں نا قافلے یا مبلغین جاتے ہیں, اس نے بتایا تھا میرے کو. تو کھانے کی وجہ سے ان کو بیماریاں زیادہ ہیں دل کی. تو اب تراوی تو رات میں پانچ ٹائم ان کو کھانا پڑتا ہوگا شاید, وقت سے پہلے اسٹاک, تو وہ زیادہ ان کو آزمائشیں بڑھ جاتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ بس یار ہم کو صبر عطا فرمائے, قناعت نصیب کرے. ہلکی پھلکی غذا پر صبر دے, صبر ہوتا نہیں رہا نہیں جاتا, ہر چیز کھانے کو جی جاتا ہے اور تھوڑی سے بھی گزارا نہیں ہے, زیادہ چاہیے. آخرت کا حساب. ہاں آ ہی جائے تو کیا کریں, کوئی چیز جس کے بارے میں آپ نشاندہی کر رہے ہیں آ ہی جائے, کوئی لے ہی آئے, سامنے موجود ہو, اس وقت اگر صبر کرے گا زیادہ ثواب ملے گا. اب ایک تو غریب بڑا ہے بےچارے پاس ہے ہی نہیں, دل جلا رہا ہے خالی, تو وہ تو بچ گیا, ہے نہیں تو کیا کھائے بےچارا. اب وہ جس کے پاس ہے اور وہ بچے تو یہ بہادر ہے, کمال تو اس کا آ گیا اور اس میں سے مطلب ہے کہ ہرس سے بچے, کم کھائے, اتنا کھائے کہ وہ ہضم کر سکے. روز روز کون مطلب سامنے لاتا ہے, یہ تو حلال. اگر نہ کھانے میں اس اگلے کی دل شکنی ہو رہی ہے کھلانے والے کی, تو تھوڑا سا کھا لے پھر اس کی دل جوئی کی خاطر. اور یہ ایسا میٹھا میٹھا مشورہ تو سب کو اچھا بھی لگتا ہوگا, بہت عمدہ مشورہ دیا میں نے. دل جوئی کے لیے تو بےچارے تیار رہتے ہیں دیوانے, تو کسی کا مال کھا کے دل جوئی اس کی ہوتی ہو تو پھر اور کیا چاہیے. دل جوئی بھی کریں اور اجرت بھی لیں اس کی. واہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقبن سوال کرنا چاہتا ہوں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ کا ایک شعر ہے, حشر میں کیسے سنبھالے گا تو اپنے آپ کو, آ میرے عطار آ جب وہ مجھے فرمائیں گے. اس میں کیا آپ کے جذبات ہیں بابا؟ بس یہ سرکار کی رحمت پر حسن زن ہے کہ میرے آقا مجھے محشر میں فرمائیں گے عطار کہاں ہے, آ جا. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو, حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو, آ میرے عطار آ جب جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے، جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے، جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے، جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، آقا بلوائیں گے، بلوائیں گے. یہ جو مقطع ہے سوال میں پوچھا گیا تو آسان ہے، تو کہ جب بھی کوئی جیسے بہت بڑی شخصیت کسی کو بولے آ جاؤ، آپ آ جاؤ، کتنا خوشی حاصل ہوگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر فرمائے کہ آ جا تو کتنی خوشی حاصل ہوگی، کہ پھر اپنے آپ کو ہم سنبھالیں کیسے. کاش سرکار ہمارے کہے کی لاج رکھ لے. ہمیں تخیل ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی اور سوال کرنا چاہیں مسجد سے؟ پاپا یہ سوالات فطرے کے حوالے سے کئی اسلام بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ فطرہ عید سے پہلے دے سکتے ہیں، معتکفین جو ہے وہ کیا بعد میں دیں، کتنا فطرہ ہوگا اس سال، فطرے کے حوالے سے دو تین سوال. ابھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دے سکتے ہیں، ابھی دے سکتے ہیں، آج دے سکتے ہیں، اور افضل یہ کہ عید کی نماز جاتے ہوئے راستے میں دے دے. اب کتنا ہے تو وہ تو ہے نا کہ سوا دو سیر گیہوں، دو کلو میں 80 گرام کم، دو کلو میں 80 گرام کم. نہ موٹا حساب بولو تو دو کلو 80 گرام کم تو شاید دکاندار بھی مشکل دے، تو سمجھو کہ دو گرام، دو کلو گرام گیہوں یا اس کی قیمت. اب ذرا مدنی چینل تو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے، کئی ممالک میں، ہر جگہ اس کا الگ الگ بھاؤ ہوگا. پھر ہمارے ملک میں باب المدینہ میں گیہوں کا الگ بھاؤ ہوگا، پنجاب میں الگ ہوگا، سیلاب زدگان علاقوں میں الگ ہوگا. وہاں تو اب تو مہنگائی تو اب تو کمر ٹوٹی ٹوٹی، اس لیے کہ اس وقت تو مہنگائی نے تو ایسی مطلب ریکارڈ توڑ مہنگائی کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہت کھیت وغیرہ سب ڈوب ڈوبا گئے، مویشی تن گئے، اور اربوں اربوں روپے کا نقصان. تو اس لیے وہ کہ کافی معیشت جو ہے ہماری ظاہر اس سے متاثر ہونی ہے، تو مہنگائی تو اب شاید ہوگی یا ہو چکی ہوگی. سائیں بھائی بتا رہے تھے کہ 20 روپے کلو جو ٹماٹر ملتے تھے آج کل 80 روپے ہو گئے، وہ بھی کئی روز پہلے، شاید رمضان سے بھی پہلے شاید بتایا تھا، شاید جب سیلاب شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، سیلاب نے واقعی کمر توڑ دی ہماری، اللہ کرم فرمائے، اور ہمارے تاجروں کو اللہ رحم فرمائے کہ بلا وجہ مہنگا نہ کریں کوئی چیز، بلکہ جتنا ہو سکے کم نفے پر ان دکھیارے مسلمانوں کے ہاتھ یہ فروخت کریں. میں نہیں کہتا مفت بانٹے، کم سے کم نفے پر بیچیں، ان کی مہربانی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہماری مجلس بنی ہے، یہ مجلس سے سیلاب زدگان، تو الحمدللہ اس کی طرف سے ملک بھر میں اب تک ساٹھ ہزار سے زائد خاندانوں کو راشن وغیرہ فراہم کیا گیا ہے، پندرہ ہزار سے زائد کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے، تقریباً تہتر لاکھ روپے نقد تقسیم کیے گئے، مزید یعنی ایک سو خیمے، ایک ہزار سلنڈر، کپڑے اور برتن وغیرہ بھی الحمدللہ بے شمار تقسیم ہوئے. تو اللہ تعالی ہمارے عیسائی بھائیوں کو بھی حوصلہ دے، ہمت دے، رمضان المبارک میں انہوں نے مطلب یہ وہاں سیلاب زدگان کی خدمت پر کمر باندھی ہے، اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی توفیق دے کے وہ زیادہ سے زیادہ سیلاب زدگان کی امداد کریں، اس امداد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ تعالی سیلاب زدگان پر رحم فرمائے، جو بیچارے فوت ہوئے، شہید ہوئے، اللہ تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے، جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جو بے گھر ہوئے ان کو گھر ملے، جن کا جو نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی آفت سے ہم کو محفوظ کرے اور یہ سیلاب اتر جائے، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے سے اگر سوالات کرنا چاہیں تو السلام علیکم. بابا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ رات کو موم بتی جلی ہوئی چھوڑنے سے گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو سونے سے پہلے گھر میں سونے سے پہلے کیا کیا پہلے احتیاطی کرنی چاہیے، کہ سونے سے پہلے گھر کے اندر کیا کیا احتیاطی کرنی چاہیے؟ گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، سیدھا پاؤں رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرے، ورنہ شیطان اندر داخل ہو جائے گا. شیطان آئے گا تو جو کچھ تباہی مچائے گا وہ آپ سمجھتے ہیں. تو جب جب گھر میں داخل ہو تو یہی کرے کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، بلکہ اس کی دعا بھی ہے. تو دعا پڑھ کے داخل ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازے کو بند کرے. مزید یہ کہ کھانے کے برتن جن میں غذا موجود ہے، پانی موجود ہے، ان کو ڈھکا ہوا رکھے، ورنہ ان میں بلائیں اور بیماریاں اترتی ہیں. اب چراغ وہ نہیں رہے جو پہلے موم بتیاں اور تیل کے چراغ یا لالٹین، اب بھی جہاں یہ لالٹین وغیرہ وہاں تو ظاہر اس کو اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بلب جلنے سے غالباً آگ لگنے کا خطرہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ بلب بند ہے تب بھی آگ لگنے کا، شارٹ سرکٹ سے تو آگ لگی جاتی ہے، بلب بند ہو یا کھلا ہو. بلب اگر بند بھی کر دے تو پنکھا چل رہا ہے تو بجلی اس میں بھی ہے، تو لیکن اس طرح چلتی جلتے بلب سے آگ لگنے کی کبھی ہم نے سنا نہیں ہے قصہ. چراغ سے، لالٹین سے، گیس بتی سے، ان سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ آگ ہے کھلی کھلی آگ ہے، آسانی سے لگ سکتا ہے، کوئی بلی دھکا مار دے گرا دے، چوہا دھکا مار کے گرا دے تو آگ لگ سکتی ہے. اپنا ہی ہاتھ پیر لگ جائے، کپڑا اچھل کر اس میں چادر درست کرتے ہوئے نیند میں یا کوئی ایسی اس میں ٹچ ہو جائے آگ میں لگ جائے، بسم اللہ پڑھ کر چراغ اگر ہے تو اس کو بند کر دیں، بلا وجہ بتی نہ جلتی رکھے. اب یہ کہ وحشت سے بچنے کے لیے بعض لوگ نائٹ بلب جلاتے ہیں، اس میں ضرورت ہے، اس کی حرج نہیں ہے، اگر اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، بچہ روتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلا وجہ نہ جلائے. ہاں گیس ہیٹر رسکی، اس میں تو مر جاتے ہیں لوگ، گیس ہیٹر میں تو مرنے کے کیس آتے رہتے ہیں، تو گیس ہیٹر تو خطرناک ہے یہ رات کو جلانا, کیونکہ اس میں بعض اوقات گیس لیک ہو جاتا ہے, جب لیک ہو جاتا ہے کمرہ بالکل بند رکھنا پڑتا ہے, بند نہیں رکھو گے تو وہ اس کی ہیٹ باہر نکل جائے گی گرمی, یہ اندر اندر پھر گیس جمع ہوتی ہے, جو بھی سوئے ہوئے ہیں وہ اس سے سانس ان کا جو ہے اس سانس میں چلا جاتا ہے وہ گیس, اس سے وہ بےچارے مر جاتے ہیں, پھر چیخ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کوئی آ کر ان کو بچائے. یہ تو اس چراغ سے بھی خطرناک ہے گیس ہیٹر, یہ تو جلتا چھوڑ کر سوا ہی نہیں, بس سوتے ہیں. ہاں میں اپنے پنجاب میں خاص کر جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں یہ گیس کے ہیٹر ہوتے ہیں, ہمارے باب المدینہ میں سنا نہیں ہے, پنجاب میں, اس پنجاب میں دیکھے میں, وہ تو شاید آکسیجن بھی کھاتا ہی ہے, کیونکہ مجھے میں نے نوٹ کیا ہے, مجھے میں نے اپنا تجربہ ہے کہ گیس ہیٹر جیسے کہیں مدنی مشورے یا اجتماع ہوتے ہیں مسجدوں میں, جب مرکز الاولیاء میں تھا سخت سردیوں میں بھی وہ مسجد کے دروازے بند کر گیس ہیٹر, تو مجھے تو گھبراہٹ اور ایسا لگتا تھا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور تکلیف ہو جاتی تھی. یہ اندازہ لگایا میں نے کہ یہ آگ ہے نا تو یہ آکسیجن کھا لیتی ہوگی, تو اب کسی کو موافق آتا ہوگا کسی کو نہیں آتا ہوگا, مجھے موافق نہیں آتا تھا. مسجدوں میں بھی جلاتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں اگر یہ بچھو کن کھجورا پسو اس طرح کے یہ مطلب وہ کیڑے ہوں تو ان سے نجات کا کوئی وہ یا ان کو بھگانے کا یا گھر میں نہ ہوں اس کا کوئی حل ارشاد فرما دے. اگر گھر میں سانپ ہیں تو ایک پاؤ نوشادر, یہ نوشادر یہ اس طرح کی چیزیں نا یہ پنساریوں سے ملتی ہیں, ان کو پنساری بھی بولتے ہیں اور عطار بھی بولتے ہیں, یہ جو دیسی دوائیں بیچتے ہیں. ایک پاؤ یعنی 250 کلو گرام نوشادر کو 5 سیر پانی یا 5 کلو پانی میں گھول کر گھر کے تمام بلوں سوراخوں اور کونوں میں چھڑک دیجیے. اگر گھر میں سانپ ہوگا تو بھاگ جائے گا, اور کبھی کبھار یہ پانی چھڑکتے بھی رہیں تو اس مکان میں سانپ نہیں آئے گا انشاءاللہ عز و جل. دوسری ترکیب یہ کہ گھر کے بلوں اور دوسرے سب سوراخوں میں رائی ڈال دیں, انشاءاللہ عز و جل سانپ فوراً مر جائے گا. اور اگر اپنے آس پاس رائی ڈال کر سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل سانپ قریب نہیں آ سکتا, رائی سمجھ دیں سب, رائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. کیا گوسپا رائی میں دیکھو ہم سمجھتی نہیں, انگلش میں پتا نہیں, ہاں تھوڑے سے سمجھتے ہیں, سب نہیں سمجھ رہے. ہاں اس کو کیا بولتے ہیں, تو رائی بولتے ہیں اردو میں تو یہ مشہور, رائی میمنی میں بھی رائی بولتے ہیں, گجرات میں بھی رائی بولتے ہیں میرے خیال میں. ہاں رائی آپ کو ہی نہیں پتا رائی, اے مولانا گڑبڑ ہو جائے گی. میں آپ کو رائی کالا دانا ہوتا ہے, حبتی سودا کا حدیث میں جو لفظ آیا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تین طرح کے دانے ہوتے ہیں, ایک تو یہی رائی, دوسرا کلونجی, اور تیسرا وہ کالا زیرا, باریک زیرا کالا. اس کے یعنی فضائل ان تینوں چیزوں کے. رائی یہ زیادہ تر اچار میں ڈالی جاتی ہے, ہمارے یہاں اچار میں ڈالتے ہیں, بعض کڑی میں بھی دیکھا ہے ڈالتے ہیں. رنگ کیا ہوتا ہے باپا پتا ہے؟ رنگ ایک کالے سے ملتا جلتا ہوتا ہے بالکل, یعنی کہ اس رنگ کا بھی بہت ڈارک کالے, اس کو کالا دانا ہی کا ہے, حبت السودا. کالا دانا تو یہ رائی. چلو آپ دکاندار, ہاں تو آپ جانتے ہیں, یہی بولنے لگا نوشادر کون تھا, آپ نے دیکھا ہے وہ دکاندار کو بولے نوشادر, بھائی یہ نوشادر, تو چلو بھائی نوشادر ہے, پھر جو نصیب اپنے. تو کیونکہ اب تو خالی زیر بھی نہیں ملتا, خودکشی کرنے والے بھی بازو کا لٹک جاتے ہیں, خودکشی ہو نہیں پاتی, بچ جاتے ہیں. تو رائی یار, یہ امی کو پوچھ لو رائی کیا ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, دکھائیں گے آپ. اچار میں ڈالتے ہیں, اچار میں کالے کالے دانے ہوتے, خشخاش سے تھوڑے سے بڑے. اور خشخاش بھی نہیں دیکھی ہوگی, یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. خشخاش, خشخاش کس نے دیکھی ہے؟ یہ اس کا مطلب شربت پیتے ہیں لوگ یار, دیکھا نا, خشخاش کا شربت بنتا ہے. یہ سردائی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پنجابی کوئی ہوگی چیز. اچھا اچھا, کوئی چیز سردائی بنتی ہے تو یہ سردیوں میں بنتی ہوگی, اس کا مطلب. اچھا اچھا, چار قسم کی مغزیات, ان چار میں سے ایک یہ خشخاش. خشخاش یہ سفید سفید باریک دانے ہوتے ہیں, شربت بھی بنتا ہے اس کا خشخاش. خشخاش سے بڑی ہوتی, خشخاش سفید رائی, یہ کالا ہوتا تھا نا, کالے کے قریب قریب. تو کالا زیرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا ان لوگوں نے یار, مشکل ہے. کالا زیرہ سمجھتے ہیں, دیکھا ہے؟ سب نے نہیں دیکھا, لیکن انہیں سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ان میں ہوتی ہے میرے چاند, وہ اپنے کلونجی, رائی کلونجی ہوتی ہے. نہیں یہ جو ہے حلوا پوری یاد آئی آپ کو, لیکن یہ کچوری والے اور حلوا پوری والے جو وہ بناتے, اس کو ترکاری بولتے ہیں آلو کی, مجھے یاد پڑتا اس میں وہ ہوتی ہے کلونجی. ہے وہ بھی کالا تھا نا. رائی تو یہ زیادہ تر اچار ہی میں دیکھی ہے, اچار کی مین آئٹم ہے رائی. رائی اور میتھی پسی ہوئی, یہ ڈالتے. تو بہرحال گھر کے بلوں میں اور سب سوراخوں میں رائی ڈال دیں, اگر صاف ہوا تو انشاءاللہ مر جائے گا. اور آس پاس رائی ڈال کر سوئیں, صاف انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا. یہ سب میں آپ کو مدنی پنچسورا سے بتا رہا ہوں, جو اپنا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا میرے خیال ہے. کتنوں نے پڑھا مدنی پنچسورا؟ اے ماں, بہت تھوڑوں نے پڑھا ہے. زیارت کس کس نے کی ہے ابھی اس میں؟ خریدا کس کس نے؟ ایک گئے کام سے یا خریدا ہے؟ کافی سے میں نے خریدا بھی ہے. ماشاء بچھو, مولی کا عرق اگر بچھو کے اوپر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل مچھو مر جائے گا. اور اگر بچھو کے سوراخ میں مولی کے چند ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو بچھو سوراخ سے باہر نہیں نکل سکے گا, بلکہ سوراخ کے اندر ہی انشاءاللہ عزوجل ہلاک ہو جائے گا. یہ مولی, مولی جانتے ہیں؟ اس کا مطلب سلاد کھاتے ہیں آپ لوگ, ہیں سلاد میں مولی ہوتی ہے, لیکن کچی مولی گڑبڑ والی ہوتی ہے, منہ میں بدبو کرتی ہے, سلاد میں کچی ہوتی ہے. تو کھانا تو اس کا جائز ہے, لیکن اس کے کھانے کے بعد جب تک منہ میں بدبو ہے, منہ میں بدبو کر رہی ہے, گھن آئے گی ایسی بدبو کرے گی, تو منہ میں جب تک اس کی بدبو ہے مسجد میں داخل ہونا حرام. تو مسجد میں کچی مولی نہیں کھا سکتے, نہ کچی پیاز کھا سکتے ہیں, نہ کچا لہسن کھا سکتے ہیں. تو اس لیے سلاد میں کچی مولی نہ کھایا کریں, نہ کچی پیاز لیا ہی نہیں کریں. اگر کہیں مطلب ہے نا کہ ایسا کھانے کا موقع, اب کچی عمر بھی دعوتوں میں ہوتا ہے تو اس میں کچی پیاز تو ڈالتے ہی ہیں, کچی مولی بھی ٹکڑے کر کے ڈالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر کے کھالے بند. یہ بچھو مارنے کے لیے دوسری ترکیب یہ کہ چرچٹا گھاس, چرچٹا نامی گھاس کی جڑ اگر بچھونے پر رکھ دی جائے تو بچھو بستر پر نہیں چڑھ سکے گا. یہ چرچٹا کی گھاس تو وہی پنساری, اگر بچھو ڈنک مار دے تو بہروزہ کا تیل لگائیں, یا چرچٹا کی جڑ گھس کر لگائیں انشاءاللہ عز و جل زہر اتر جائے گا. چلو بچھو سے تو واسطہ شہر میں تو کم پڑتا ہے, آپ نے تو بہت سو نے شاید بچھو دیکھا ہی نہیں ہوگا, دیکھا ہے سب نے نہیں دیکھا ہوگا, نہیں سب نے نہیں دیکھا, شہر میں ہمارے یہاں بچھو کم نظر آتا ہے, میں نے یہاں نہیں دیکھا, میں دیکھا ضرور ہے اپنے شہر میں نہیں دیکھا. کن کھجورا اگر کسی کے بدن میں چمٹ جائے یا کان میں گھس جائے, بدن میں چمٹ جائے کان میں یا کان میں گھس جائے تو شکر اس کے اوپر ڈال دیں, چینی غالباً چینی شکر ایک ہی ہونی چاہیے, وہ شکر مصری ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں, یہ پیشاب پیسے ہوئے گڑ کو شکر بولتے ہیں. اچھا پنجاب میں الگ سے شکر تو بس وہ چینی کے جو گنڈے آتے ہیں ہمارے تو اس کو بولتے ہیں, مصری کو شکر بولتے ہیں ہم لوگ. تو اگر کسی کے بدن میں چمٹ جائے کان میں گھس جائے تو شکر اس کے اوپر ڈال دیں. میرا خیال ہے وہ جو آپ بولے نا پسا ہوا گڑ وہ بھی کام تو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چینی شکر مصری یہ سب ایک ہی فیملی ہے تو اس کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ کہ اس پر اگر ڈالیں گے نا شکر فوراً ہی اس کے پاؤں کھال میں سے باہر نکل جائیں گے, اور اگر پیاس کا عرق کن کھجورے کے اوپر ڈال دیں تو وہ جگہ بھی چھوڑ دے گا اور پھر فوراً ہی مر جائے گا. اور اگر اس کے پاؤں چبھنے سے زخم ہو گیا ہے تو پیاز توے پر بھول بھلا کر اس کے زخم پر باندھنا اکسیر ہے. بلبلا نہیں ہے کہ جیسے توے پر تھوڑا اس کو گرم کر کے تھوڑا اس کو گرم کر دیا جائے, وہ نرم ہو جائے گی, تھوڑی جلا نہ دیں اس کو, پھر وہ اس کو لگا دیں باندھ دیں اس پر زخم پر. پسو ایک پردار زہریلا کیڑا جس کے کاٹنے سے کھجلی ہوتی ہے, بہت باریک ہوتا ہے, بڑا سخت جان ہوتا ہے, چار دن زندہ رہتا ہے تقریباً یہ تب اس کو آپ پیس یوں مارو گے تو آسانی سے مرتا نہیں ہے, بہت سخت ہوتا ہے, اچھی طرح اس کو جب تک رگڑو گے نہیں زمین پر. پسو دیکھا نہیں, دیکھا ہوگا, دیکھا یہ دیکھا ضرور ہوگا, لیکن اپنی اپنی زبان میں بولتے ہیں نا, اردو میں پسو بولتے ہیں, پنجابی میں کچھ اور بولتے ہوں گے اس کو. تو اس کے لیے پسو کے لیے اندرائن کے پھل یا اس کی جڑ پانی میں بھگو کر تمام گھر میں پانی چھڑک دیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس مکان سے پسو بھاگ جائیں گے. چوٹیاں ہینگ یہ ایک درخت کا بدبودار گوند ہے جو پنساری سے مل سکتا ہے, یعنی کہ دیسی دواؤں والے کے پاس, تو ہینگ سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں. کپڑوں اور کتابوں کا کیڑا اس کو افسنتین بھی کہتے ہیں, یعنی افسنتین نامی دوا یا پودینہ یا لیمو کے چھلکے یا نیم کے پتے یا کافور کپڑوں اور کتابوں میں رکھ دیجئے تو انشاءاللہ عزوجل کپڑے اور کتابیں کیڑوں کے کھانے سے محفوظ رہیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری نواسی نے پیغام دیا ہے, چھوٹی نے آج آئی تھی, وہ افطار میں کھانے میں میرے ساتھ تھی کہ باپا کو بولو کہ باورچیوں کا مذاکرہ رکھیں. چلو انشاءاللہ باورچی جمع کرو تو تاریخ تو حاجی امین دیں گے تو رکھیں گے اپنے. باب المدینہ تو ان کے پاس ہے نا. نگران حرکت میں آ گئے باپا, میسج آ رہے ہیں تاریخیں طے کرنے کے لیے. انشاءاللہ نگران کابینہ بھی حرکت میں. باورچیوں کا بھی ہمارا مطلب ہے کہ وہ شامل کر لینا بھائی, خاندانی مسئلہ ہے, میری نواسی کا مطالبہ ہے. صلہ رحمی اب اس کا مطلب یہ نا کہ سن رہی ہیں مدنی مذاکرہ. نہیں مجھے آج بتا رہی تھی رات کو میں سنتی ہوں مدنی مذاکرہ, بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ. ابھی مسکرا رہی ہے, ابھی تو ان کی بلیاں اچھل رہی ہوں گی خوشی خوشی ہوگی میرا ذکر خیر ہو رہا ہے. عبد القیوم عطاری ابو دھبی عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کل ہم مکتوب کے بارے میں فرما رہے تھے تو کیا ای میل بھی مکتوب کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی جماعت ہو رہی ہو اور بندہ تراویح کی جماعت سمجھ کے اس میں تراویح کی نیت سے شامل ہو جائے اور دو رکعت کے بعد پتا چلے کہ یہ وتر کی جماعت ہے تو کیا ابھی وتر ہو جائیں گے اور بقیہ تراویح نہیں پڑھ سکتے کہ بقیہ تراویح پڑھ کے وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مدنی انعام میں ہے نا مکتوب ہفتے میں ایک, تو ای میل اس کا قائم مقام ہے. ای میل کے ذریعے بھی اگر نیکی کی دعوت دی کسی کو تو وہ مکتوب شمار ہو جائے گا, مدنی انعام درست ہوگا. اب یہ وتر, ہاں بھائی مولانا, اس میں یہ تین رکعت کے نفل ہوتے نہیں ہیں نا, وتر میں تین رکعت ہیں, تو یہ تراویح سمجھ کے شامل ہوئے ہیں. تو اگر تراویح کے پیچھے تو نفل کر لے پڑھ سکتا ہے, مطلب نفل شریک ہو جائے گا, وتر کے ساتھ تو نفل ہو نہیں سکتے. اب دو رکعت پر اس کو جب تیسری کے لیے امام کھڑا ہوا تب پتا چلا کہ ہیں یہ تو وتر ہے, تو کیا وہ امام کے قعدہ اخیرہ کے بعد چوتھی رکعت پوری کر کے چار رکعتیں پوری کرے نفل کی, کیا کرے؟ سو مسئلہ تھوڑا قابل غور ہے, اٹکل سے جواب دے نہیں سکتے. اٹکل تو یہی بنتی ہے کہ چار پوری کر لے, لیکن اٹکل سے جواب دینا مناسب نہیں. تحقیق لکھ لو, انشاءاللہ معلومات کر کے کل آپ کو یاد رہا تو یہ عرض کریں گے انشاءاللہ. لا اعلم. وہ ان کا یہ کہنا کہ یہ بعد میں وتر اپنا تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, اور وتر کا کیا ہوگا؟ ہم مگر یہ کہ اگر بالفرض نہیں وتر تو یہ, ہاں یہ اگر یہ نیت ہو کہ جیسی نماز امام کی ویسی میری, وہ تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو وتر بھی ہو جائیں گے اس کے. لیکن اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تراویح سمجھ کر شامل ہوا تھا, اس لیے وہ وتر تو ایسا لگتا ہے کہ اس پہ باقی رہیں گے, بلکہ یہ تراویح بھی کیسے ہوگی؟ تین رکعت تراویح یا کوئی نماز ہمارے یہاں تین رکعت وتر کے علاوہ ہے ہی نہیں نا, مغرب کی ہے, تو مغرب میں بھی تین نفل نہیں ہوتا نا, چار کرنے پڑتے ہیں. اس لیے یہ پوچھ لیں گے انشاءاللہ, مسئلہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا, حل ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد انعام اللہ عطاری, میرا سوال ہے جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراویح کی جماعت رہ جائے تو اس کو بعد میں کس طرح ادا کی جا سکتی؟ رہ جائے سے مراد کیا یہ وضاحت نہیں ہے, یعنی اگر یوں رہ جاتی ہے کہ بھئی اس کو دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, تو صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لی اس کی قضا نہیں ہے تراویح کی. اگر یہ پوچھنا چاہتے تو رہ جانے سے مراد یہ, اس کی قضا نہیں ہے, قضا عمری نہیں ہے اس کی, توبہ کرے. اگر قصدن رہ گئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شمعاب اتاری، صوبہ تعلیم مرکز رولے لاہور سے. میری معلومات کے مطابق ملک اور بینون ملک متعدد یونیورسٹیاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مسلمان سائنسدان تسلیم کرتی ہیں. کئی اچھا ہو کہ اعلیٰ حضرت کے اس کے علم کے سائنسی پہلو پر بھی پاپا جان یا المدینہ العلمیہ کی تحریر تشریف لے آئے. آج کل بعض سائنسی نظریات اسلامی نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے. اس تحریر سے یا اس بیان وی سی ڈی سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہوگی. اس کے علاوہ میری والدہ بیمار ہے باپا جان، ان کے لیے دعا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. کوئی سائنس کے مطابق ہے یا نہیں علمیہ کی کتاب کوئی اعلی حضرت کے تعلق سے؟ الفوز المبین، فوز المبین. اب فتح رضویہ میں فوز المبین 27 جلد، اس میں اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ بھی ان اللہ یمسحو اپنے زمین ساکن، زمین ساکن ہے کیا اس رسالے کا نام یار، بس سکون نزول آیات فرقان، بس سکون زمین و آسمان. اس میں بھی سائنس کے نظریے کا ہی تو رد کیا نظر نے، وہ دلائل کے ساتھ قرآن پرانی دلائل. تو یہ فتح رضویہ شریف میں یہ رسائل موجود ہیں. اس کے علاوہ شدہ شدہ کہیں گئی سائنسی تذکرے ہیں، بڑے ایسے ٹف تذکرہ ہے کہ اپنے کو تو پلے ہی نہ پڑے. وہ علمی رد ہے سائنس کی، مطلب فلسفہ کا، سائنس دانوں کا جو ٹکراتے ہیں اسلام سے. سلزلے کی تحقیق جو ہے سائنسی تحقیق ہے نا، وہی اعلی حضرت کی تحقیق. تو اعلی حضرت کی تحقیق جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے سائنس کی تحقیق جو ہے نا وہ ٹکرا رہی ہے اسلامی تحقیق سے، اس لیے وہ رد ہے. تو اپنا زلزلہ اور اس کے اسباب، یہ رسالہ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے شائع ہوا ہے، زلزلے کیسے آتا ہے وغیرہ اس کی تھوڑی بہت ہے تفصیل، وہ زلزلے کی کتاب دیکھ لیجئے. امام احمد رضا ایک عظیم سائنس دان، کتاب ہے نا ایک، کس نے لکھی؟ کسی اور کی ہے، ہمارے کسی عالم کی ہوگی. ہاں مطلب سنی عالم نے لکھی ہوگی، مطلب علمیہ نے شائع نہیں کی نا یہ. ہاں تو ایک کتاب چاہیے نا ان کو، تو کیا ایک امام احمد رضا ایک عظیم سائنس دان، یہ کسی مکتبے سے معلوم کر کے. مرکز الاولیاء کا تھا فون یا مرکز الاولیاء تھا؟ تو وہاں تو مشہور وہ اردو بازار ہے، کیا نام ہے یار اردو بازار، اس میں تو ہر طرح کی کتاب ملتی ہوگی، تو یہ بھی ملتی ہوگی. فتح رضویہ 27 جلد میں بھی سائنسی معلومات بہت ہیں. ان کی خواہش تھی کہ علمیہ یا امیر علیہ سنت میں سے کوئی اس طرح کا رسالہ. اچھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کا ان کو ثواب دے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا. ہاں بھائی وہ ہماری نواسی تو جوش میں آ گئی، اب سوال کرے گی براہ راست انشاءاللہ. امید حکمت عملی نہیں چکے گی انشاءاللہ، سوال کرے گی. کیا سوال کرے گی دیکھو جان سنتے. آپ بول دو یہاں سے نمبر لے لیں آپ. مدینہ نمبر میسج کر دیں مجھے ایسے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. منصور حسین اتاری کویت سے. سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب دماغی مریض ہیں، مفلوج ہے دماغ ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا. میری والدہ فوت ہو چکی ہے، تو ان کی بالوں کی جو صفائی کرنی ہوتی ہے وہ کون کرے کیسے کریں ہم؟ تو صفائی کرنا کوئی ہم پر یعنی کہ مکلف تو نہیں ہے اس کے کہ اولاد کرے یا ٹھیک ہے پردے کی جگہ ہے تو اس کو جب تک کوئی ایسا عذر نہ پیدا ہو جائے کہ اس وجہ سے کہ وہاں کوئی ایسا مرض پیدا ہو گیا کوئی پھوڑا پیدا ہو گیا اور اس کا علاج ضروری ہو گیا تو اب آپریشن بھی ہو سکتا ہے اس جگہ کا ورنہ فی الحال اس کو جیسے ویسے رہنے دیں کیونکہ وہ بے پردگی حرام ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاریخ کرم بہاول نگر سے. السلام علیکم پیارے باپا جان. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ کیا مدنی مذاکرہ سننے کے لیے رات کو ہمارا جاگنا یہ بھی علم دین سیکھنے کے اصولوں میں شامل ہوگا اور کیا یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا؟ اور پیارے باپا جان آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مدنی مذاکرہ سنتے ہوئے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بن سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام. اول تو یہ سوال کرنے والوں سے میرا مدنی مطلب میری مدنی التجا ہے کہ جب السلام علیکم کہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سلام کرنے کے بعد تھوڑا اتنا وقت دے دیں کہ جس میں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیتے ہیں اتنا تھوڑا چپ ہو جا کر تاکہ میں جواب تو دے سکوں. اور دوسرا یہ کہ سوال جب کریں تو آہستہ آہستہ جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سوال کریں تاکہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا ہے نا ویسے بھی کبھی لائن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑیشن ہو جاتی ہے تو صحیح سمجھ نہیں آتی تو اطمینان سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. تو یہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ سنتے ہیں پابندی سے اور انہوں نے اس کی اچھی اچھی نیتیں پوچھی ہیں تو یہ نیتیں ابتدا میں نے کروائی ہیں دوپہر کو بھی کروائی تھی کل بھی کروائی تھی تو انشاءاللہ عزوجل میں نیت کر لیتا ہوں کل دوپہر کو بھی نیتیں کرواؤں گا انشاءاللہ تو وہ سن لینا آپ انشاءاللہ عزوجل. اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ علم دین سیکھنے کے جو ثواب ہوتا ہے اس میں ملے گا؟ ضرور ملے گا انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر مدنی مذاکرہ کوئی سنے بیان سنے فیضان قرآن سنے فیضان حدیث سنے نعتیں سنے تلاوتیں سنے سب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. مدنی چینل تو وہ ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نا. مدنی چینل دیکھنا اچھی نیتوں سے عبادت ہے. اس میں جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ ان کو دیکھنا عبادت ہے کار ثواب ہے اللہ کی رضا کا باعث ہے اس میں بے شمار برکتیں یعنی کہ اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ غیر مسلم دیکھ کر بھی بعض اوقات اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کئی بار ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار کا واقعہ گزشتہ رمضان میں پھر وہ صاحب اتفاق سے اعتکاف میں بھی آ گئے تھے 20 دن کے لیے جن کے ساتھ باہر ہوئی تھی تو رمضان سے کچھ پہلے ان کے ساتھ یہ باہر درپیش ہوئی تھی تو انہوں نے ان کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ کہیں کام کرتے ہوں گے تو کوئی وہ ورک شاپ پہ کام کرتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی اور غیر مسلم بھی مسلم بھی سب مل کے وہاں کام کرتے ہیں تو وہ بحرین کا شاید واقعہ تھا کسی بھی یعنی کہ باہر ملک کا واقعہ تھا عرب ممالک میں سے تو وہ جو لڑکی تھی وہ ان کی کوئی آپس میں کوئی ہوگی انڈرسٹینڈنگ تو اب وہ لڑکی اسلام کے بہت خلاف تھی کافرہ تھی غیر مسلمہ تھی بہت زیادہ خلاف تھی اور وہ اسلام کی بہت مخالفت کرتی تھی اسلام کی مسلمانوں کی اس کو کسی طرح اس نے آمادہ کیا ہوگا کہ تو مطلب سب کو برا مت بول مسلمانوں کو اسلام پر تنقیدیں مت کرتے تو اسلام سمجھنا ہے تو وہ دیکھ مدنی چینل اس نے مدنی چینل پر اس نے آن کیا تو اس کے کہنے پر آن کیا یا پتہ نہیں اب میں بھول گیا کہ خود ہی اس نے کبھی مدنی چینل اتفاق سے کوئی کھلا دیکھ گیا کہیں دیکھا تو اس میں ایک مبلغ بیان کر رہا ہوگا, تو اس کو دیکھا تو اس نے اس کو دیکھ کر اس پر اثر ہوا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اگر مسلمان ایسے ہوں تو واقعی مسلمان اچھے لوگ ہیں. تو یوں مطلب اس نے اپنے اس ساتھ جو کام کرتا تھا اس کو بولا کہ یار میں نے مدنی چینل دیکھا اور میں نے تو یوں دیکھا اس میں, تو میرا تو دل بدل گیا ہے, اب تو بس مجھے مسلمان ہی کر لو تم. وہ مسلمان ہو گئی, مسلمان ہو گئی, دونوں کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی, شادی کے بعد یہ پھر اپنے گھر گئی, دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھی, ہمارے اس ملک کی نہیں تھی, غیر مسلمہ تھی, وہ اپنے ملک گئی. وہاں اپنے گھر والوں پر اظہار ہوا کہ میں تو شادی کر لی ہے, میں نے مسلمان ہو گئی ہوں. اب گھر والوں نے جب یہ سنا تو اس کو بہت سختی کی, مار دھاڑ کی, بند کر دیا اس کو, جو بھی کرنا ہوگا اس طرح کا غالباً اس پر ظلم کیے. اب یہ پریشان ہو گئی. اب یہ اسلامی بھائی جو تھے یہ یہاں آگے 20 دن کے احتکاب کے لیے بھی, یعنی کہ مدنی حلیہ میں نہیں تھے بےچارے, یہ نئے نئے تھے, اور انہوں نے مطلب کہلوایا بھی تھا دعا کے لیے, پھر یہاں بھی احتکاب میں بولا. میں نے کہا 30 دن پورے کرتے تو کہا وہ 10 دن بس, میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ 20 دن ہی کی چھٹی ملی ہے, مجھے جانا پڑے گا واپس. تو ان سے ملاقات ہوئی, ساتھ کھانے پہ ایک بار دسترخوان پر ان کو اسلام بھائی نے بٹھایا, تو یہ سب ہوا. شیوڈ تھے وہ, آخرکار وہ جو تھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر غالباً فرار ہو گئی, ادھر سے کافر ماں باپ کا گھر چھوڑ کر نکل گئی. آخرکار وہ بھاگ دوڑ کر کے کچھ مہینوں کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ لڑکی کسی طرح بھی ویزے نکلوا کر اور ترکیب بنا کر اس ملک میں اپنے چوہر کے پاس پہنچ گئی. الحمدللہ یعنی وہ مسلمان ہو گئے, تو اس کی یہ ساری حکایت اور باہر یہ اس طرح کی. تو مدنی چینل تو الحمدللہ دیکھنا عبادت ہے, کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس میں کیا کیا مطلب ہے کہ برکتیں ہیں, اور کیسے کیسے ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں, کیسی کیسی تقدیریں بدلتی ہیں, کتنے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں, کتنے مختلف گناہوں کے عادی جو ہیں گناہ چھوڑ کر سنتوں کے عادی بن جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ابھی آپ نے جس کی باہر بیان کی ہے ان کا فون آیا تھا, اللہ یہ دونوں اس وقت مدینہ شریف کا سفر, یہ میاں بیوی مدینہ پہنچ گئے بھائی سفر میں, اللہ ان کو مبارک ہو, یہ سن رہے ہیں اس کا مطلب ابھی جی. آپ کو مبارک ہو اور بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کر دیجئے. کال بھی آ چکی ہے, السلام علیکم حسن بھائی. اچھا ان کو کال بھی آئی ہے؟ نہیں نہیں. اچھا وہ دوسری, یہ وہ گھر سے آئی ہے. اچھا نواسی کی, آسیہ بھائی کی ہماری. اچھا بات کریں. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. باپا جان آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, میں ابھی تک اس لیے میں ابھی تک جاگ رہی ہوں اور سن رہی ہوں. حوصلہ افزائی کا شکریہ, کیونکہ اس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بہت معلومات ہوتی ہے. باپا کا مدنی مذاکرہ جاری رہے گا شاہباز اللہ. باپا میرے دو سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ باپا یہ بتائیں کہ چل مدینہ کا قافلہ کب تیار ہوگا, کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ مدینہ جانا ہے. ماشاءاللہ. میرا دوسرا سوال ہے, آئس کریم کو کھاتے وقت اور بوتل پیتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں آئس کریم اور بوتل دیتے ہیں پینے کے لیے, کھانے کے لیے. اچھا آئس کریم اور بوتل کی نیت کیا کیا ہونی چاہیے؟ اچھا جاتے ہیں گھروں پہ تو آپ کو آئس کریم اور بوتل دیتے ہیں, ایک چیز دیتے ہیں عام طور پہ, دو دو چیزیں یا کبھی آئس کریم کبھی بوتل؟ ہاں یوں ہوتا ہوا. اس کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس کو پیئیں گے اور نزلہ ہوگا تو صبر کریں گے. سوال کا جواب ضرور دیں. جب پہلے کا ضروری ہے جواب, یہ کب کھلے گا دروازہ چل مدینہ کا؟ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, جب انتظام ہو جائیں گے اور اسباب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینے کا قافلہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا, چل مدینہ کا قافلہ بھی بن جائے گا اور انشاءاللہ دھوم دھام سے سفر مدینہ ہوگا, آپ بھی ساتھ ہوں گی انشاءاللہ اگر آپ کا بھی انتظام ہو گیا انشاءاللہ جل جلالہ. تو آپ دعا کرتی رہیں کہ اللہ کرے کہ جلد از جلد ہمارا چل مدینہ قافلہ بحال ہو جائے, ہمت آ جائے اور ہم کو مطلب دینے کا اسباب مل جائیں تو ترکیب بن جائے. باپا یہ بھی بتائیں کہ چل مدینہ ہونے کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چل مدینہ کے لیے 72 مدنی انعامات پر عمل اور اسلامی بہنوں کو 63 مدنی انعامات پر عمل کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی 10 تاریخ تک اپنے ذمہ دار کو یہ رسالہ پور کر کے جمع کرانا ہوتا ہے. تو جس کے زیادہ انعامات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ وہ چل مدینہ کے لیے اس کے اسباب دینے کے چل مدینہ کے قافلے میں داخلہ آسان ہوگا جتنے زیادہ ہوں گے, اور ساتھ میں بے قراری بھی ضروری ہے. یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ بے قراری کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کا طریقہ آپ کے ابو کو بہت آتا ہے, ان سے سیکھ لینا, اس میں رونا پڑے گا اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. آپ دعا کریں گے کہ ہمیں بے قراری آ جائے؟ ہمیں مدینہ مل جائے گا تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, گھر میں رہے کر بھی اکثر مدینے میں ہے. یہ مدنی بننی نعرے بھی لگا دیے. دوسرے سوال کا جواب نہیں, ابھی تو آئس کریم اور وہ ٹھنڈی بوتل بحال کروانی ہے نا, تو نعرے بھی میرے نہیں. ان کو پتا کہ میں ان چیزوں کا بہت سخت مخالف ہوں, تو یہ کہ اس کے کھانے آئس کریم اور بوتل کے کھانے میں پینے میں بھلائی کم ہے, تو اس لیے میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ ان سے بچا جائے, کیونکہ پھر آپ لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے تو نزلے لگ جاتے ہیں تو بخار چڑھ جاتے ہیں, تو ان سے بچو گی تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اچھی لگتی ہے تو کیا کریں؟ ہاں یہ باتیں تو نفس کو مارنا پڑے گا بیٹے, آپ کے باپا کو بھی بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ کھانے سے بچتے ہیں کہ اس کا پھر تجلی برداشت نہیں ہوتی, اس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے کھانے پینے سے آئس کریم, اور اس میں طرح طرح کے ایسنس ہوتے ہیں. اور پہلے تو کھاتے تھے نا جب چھوٹے تھے. ہاں وہ نادانی کا دور تھا تو کھایا تو ہے آئس کریم, بوتلیں بھی پی ہیں, لیکن اب ایک عرصہ ہوا بوتل تو میرا خیال ہے کوئی واقعی بہت ٹائم ہوا میں نے بوتل نہیں پی, کبھی کسی نے دے دی تو ایک آدھ گھونٹ بھر لیا کافی, یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں برسوں ہو گئے میں نے پوری بوتل نہیں پی ہوگی فش کر کے. آئس کریم بھی کبھی یعنی کوئی تھوڑی بہت کھلا دی کسی نے, ترکیب بن گئی تھوڑی سی کھا لی, ورنہ عام طور پہ مطلب کمی قریب بھی کم آتی ہے اپنے, بہت مشکل ہو جاتا ہے تو راستہ کم ملتا ہے میرے پاس آنے کا. میں تو چھوٹی نا, میں تو کھا سکتی ہوں کبھی کبھی. آپ کو کھانسی نہیں ہوتی ہے, نزلہ نہیں ہوتا, بخار نہیں چڑھتا ہے تو کھاتی رہو. اب یہ آپ اس کا جواب اپنے آپ سے لے لو, وہ تو سب کو ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ آپ کے سامنے کافی بچت ہے پہلے کے مقابلے میں, جب یہ چیزیں استعمال کرتا تھا اس وقت کتنا نزلہ ہوتا تھا, کھانسی ہوتی تھی, اور اب الحمدللہ کم ہوتا ہے, پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو گیا. اب نعرہ لگا کے گلا چیک کر لیں مدنی منی کا. ہاں یہ بھی ذرا نعرہ لگا کے ذرا گلا چیک کروا دو, غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دو. آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نفس کے خلاف جنگ شروع ہو تو پھر جاری رہے گی نا, نفس کے خلاف جنگ شروع کر دی آپ لوگوں نے. اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو جائے. واہ پھر تو بوتل آئس کریم تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ساری ہے نفس کا کھیل ہے جو آئس کریم میں کھلواتا ہے. تو مبارک ہو بھائی میرے خاندان کو کہ نفس کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ہے, رب یہ کہ نفس کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. پیٹ کا قفل مدینہ لگا رہے گا. پیٹ کا قفل مدینہ لگا کیسے رہے گا, لگائیں گے تو لگا رہے گا نا. اپنے کو سموسہ چاہیے, کباب چاہیے, رول چاہیے, پراٹھے چاہیے سہری میں, انڈا آملیٹ چاہیے, اور پیٹ کا قفل مدینہ لگا رہے گا تو دونوں کی میچنگ نہیں ہے. انشاءاللہ احتیاط کریں گے. انشاءاللہ عز وجل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ عرب امارات سے ایسے میں آیا, کہتے ہیں الحمدللہ عرب امارات کی 20 اسلامی بہنوں نے غیبت کی تباہ کاری ایک نظر میں کہ 20 پیرے یاد کر لیے ہیں. یا غوث پاک, عرب امارات نے 20 عرب امارات اسلامی بہنوں نے یاد کر لیا. جی اے ماں یار, یہ تو پھر اب باب المدینہ والے کو چھیڑ دیا, اس کا مطلب کہاں باب المدینہ کہاں عرب امارات, یار وہاں اسلامی بہنیں کتنی اور یہاں کتنی. چھیڑ جائے تو کیا بات ہے, عرب امارات کی اسلامی بہنیں ساری کی ساری بھی یہاں اگر آ جائیں نا تو میرا خیال اسلامی بہنوں میں ضم ہو جائے, دکھے نہیں گئی یہاں کا. تو اب دیکھو کتنی آتی ہیں. ہاں یہ جو میری نواسی ابھی سوال جواب کر رہی ہے بہت چھوٹی ہے, یہ آتی ہے آج بھی افطاری میں تھی, سب دیکھتے ہیں میرا خیال مجھ سے لپٹتی رہتی ہے. دیکھے نا نہیں, کوئی یہ نہ سمجھے مدنی چینل کا کہ یہ کوئی بالغ ہے, چھوٹی اس کو یہ بھی نہیں پتا بالغ کس کو بولتے ہیں, کیا پتا بچے. اس کا وہ نماز میں بھی وہ اس میں ہے اپنے مووی میں نماز پڑھ کے وہ جو دکھایا ہے, تو یہ چھوٹی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی جلدی اب سوالات نمٹا اور اختتام کی طرف مسجد سے سوال کریں, گھڑی کا کانٹا بڑھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی بھی عادت ڈالیں. دس نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ابھی آپ نے مختلف جانوروں اور کیڑوں کے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں ارشاد فرمایا, بعض گھروں میں کھٹمل ہوتے ہیں تو ان سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سنا ہے کہ ایک کو ماریں تو 10 پیدا ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے بابا جان کے, بس ایک ہی سوال, یہ ایک کو مارے تو 10 ہو جاتے ہیں, یہ تو عوامی مطلب عوامی رومر لگتی ہے. ان کے مارنے کے لیے اب تو دوائیں آ گئی ہیں ان چیزوں کے مارنے کے, تو کھٹمل کی دوائی چھڑک کر اس کمرے کو جہاں جہاں مطلب اس کے جو اڈے ہیں نا اس پہ وہ اسپرے کر کے تو کمرہ کھڑکیاں سب بند ہونی چاہیے, پھر اس کو کمرے کو ایک دم بند کر دیں تو یہ دوائی جو ہے نا قتل عام کرے گی, کھٹمل بھی مار دے گی اور دیگر کیڑے مکوڑے جو بھی اس میں ہوتے ہیں نقصان دہ چیزیں ان کو مار دیں گی. ایک بار اپنے ہوائی جہاز میں سانپ نظر آیا تھا, شاید باب المدینہ کا یا کہیں پنجاب کا قصہ ہے, کچھ سال پہلے کا واقعہ. سانپ تو اب تو وہ ہوائی جہاز تو خالی کر دیا, سانپ اب ہے اندر میں, اب کیا کریں. تو پھر ان لوگوں نے اسی طرح وہ سب ہوائی جہاز خالی کر کے اس میں دوائی چھڑکی اور اس کو بند کر دیا, پھر اپنے کچھ وقت کے بعد اس کو کھول کرو تو پھر مرا ہوا سانپ ان کو مل گیا. تو اب اس طرح کی دوائیں آ گئی ہیں کہ جو سانپوں کو بھی مار دیتی ہیں. تو وہ نوشادر اور فلاں اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب پرانی چیزیں ہوئی, اب تو ایک سے ایک لیٹسٹ مطلب دوائیں ہیں کہ آسانی سے ان چیزوں سے نجات مل جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا کریے وہ پلنگ وغیرہ پر ہوں یا وہ لکڑی کے چارپائی یا کوئی اس طرح کا ہو تو اب کیا کریں کھٹمل وغیرہ. اس کا علاج یہ مدنی پنچسورہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 370, پلنگ کی پائنتی یعنی پاؤں کی طرف, پلنگ کی پائنتی کی جانب اجوائن, یہ ایک دیسی دوا ہے, اجوائن کی پوٹلیاں باندھنے سے, پائنتی کی جانب پوٹلیاں باندھ دی جائیں اجوائن کی, انشاءاللہ عزوجل اس پلنگ کے کھٹمل بھاگ جائیں گے. اجوائن یہ مل جائے گی پنساریوں کے پاس, چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا لیں اور جہاں پاؤں رکھتے ہیں پلنگ یا چارپائی تو اس طرف پوٹلیاں باندھ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. نیچے سے کوئی اور سوال؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ نے مدنی مذاکرے میں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قلم لکھا 10 لاکھ گناہگار, ایسے گناہگار کے جن پر 60,000, یہ فیضان رمضان میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, اس کے صفحہ نمبر 36 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العزت, محبوب رب العالمین, سید الانبیاء والمرسلین, شفیع المذنبین, جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ہمارے لیے بخشش کے ذریعے بنائے, رمضان مہینہ کتنا پیارا ہے, کیسا پیارا ہے, ایک ایک گھڑی رحمت بھری اور آج شب جمعہ ہے آج, تو ایک ایک گھڑی میں 10-10 لاکھ وہ بخشے جا رہے ہیں کہ جن پر جہنم کے جو حقدار بن چکے ہیں. یہ کل غروب آفتاب تک یہ سلسلہ رہے گا بحکم حدیث. اس میں تو زیادہ احتیاط کرنی ہے, جب اتنی اہمیت زیادہ ہے نا تو جس دن کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے گناہ کی ہلاکت بھی کم نہیں ہوتی. ہاں تو رمضان میں گناہ اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہلاکت خیز ہوتے ہیں. تو جمعہ کی ویسے بھی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ بھی 70 گناہ ہے. جمعہ بھی ہے کل, تو آج اور ابھی سے امام شریف کی نیت فرما لیجئے. کل بھی امامہ خصوصیت کے ساتھ باندھیے جمعے کی نماز سے, فجر میں بھی باندھ لیجئے, راتوں رات باندھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل. امامہ شریف جو ہے یہ بہت بابرکت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامہ شریف کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے, ترغیب ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج کی اہمیت اپنی جگہ پر, لیکن اپنے ہمارے آقا کے سر اقدس پر جو تاج ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے فرشتوں کے تاج سے یقیناً. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ شریف باندھا سجایا, تو بس ہمیں بھی سجانا چاہیے. ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار, واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. بابا جمعرات کا درود شریف پڑھا دیں. میں ماشاء اللہ میں بھی وہی اسی طرح ہاتھ بنایا تھا پنج سورہ کی طرف. اب درود شریف ابھی پڑھا رہے ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ اتنے ریکارڈڈ سوالات ہیں, اتنے ریکارڈڈ سوالات ہیں, روزانہ ریکارڈڈ سوالات کی بھرمار ہے ملک و بیرون ملک سے, اور وقت آپ کے سامنے ہے کہ گھڑی ہاتھ آتی نہیں ہے, نہیں آتی. اور بابا کاپی اٹھا لیتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے, تو اس لیے وہ اسلامی بھائی جو سوال ریکارڈ کرواتے ہیں مگر کسی وجہ سے ان کی باری نہیں آتی, بعد ہوگا سوال بھی صحیح ریکارڈ نہیں ہوئے ہوتے, تو وہ دل چھوٹا نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. تو باری نہیں آ سکتی اس لیے دل چھوٹا مت کیجیے گا. روز کے ہمیں نئے سوال لینے پڑتے ہیں. ہاں یہ واقعی یار میں اصل کیا کروں یار. ابھی ایک اور پرچہ بابا میرے ہاتھ میں آیا ہے, بیرون ملک کی ریکارڈڈ اتنی ساری رکھی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرو. اب جیسے یہ ابھی کل دوپہر کے لیے بابا الگ ریکارڈ ہو چکے ہوں گے, تو یہ اب سب ختم. یا اللہ ختم ہو جاتے ہیں. نہیں مطلب ختم سے مراد ہے گا وہ جو جنہوں نے ریکارڈ ہی کروائے کل کہ یہ زور میں ہم ان کے سوالہ سنیں جوابہ سنیں گے, تو وہ اسی وقت بیٹھے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی وہ زور کا مذاکرہ ہمارا ختم ہو جائے گا, جیسے کل تو جمعہ ہے کل تو مذاکرہ نہیں ہے, کل تو واقعی لیکن رات کے لیے ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. اب وہ رات والے وہ سوال ریکارڈ کرا کے بےچارے بیٹھیں گے کہ ہمارا جواب آئے گا, لیکن یقیناً سب کا سوال ہم آنر نہیں کر سکتے, باری نہیں آتی. اب اسی طرح زہر کے سوال پہلے سے ریکارڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کو ہمیں پہلے کیوں میں لینا پڑتا ہے, یوں سمجھے کہ وہ سب سے لیٹسٹ چیز ہے جو ہوتی ہے. کیا کرے بابا, اگر یوں اگر میں رکھوں تو شاید میں تو اسکرین بھری جائے گی کہ یہ ریکارڈ سوالات کی لائن لگی رہی ہے. کل کا اگر کرنا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ مل سکتا ہے, جمعہ کو صلاۃ و سلام کے بعد ساڑھے چار پونے پانچ بج جاتے ہیں فارغ ہوتے ہوتے, پھر وہ ہے نا آدھا گھنٹہ مل سکتا ہے کل, آدھے سے پون گھنٹہ بھی مشکل. پھر وہ عصر کی تیاری کیا کرنا چاہیے, تو پھر کل کوئی ایسی یعنی ایسے سوالات چھانٹ لیں گے کہ جن کے جوابات آسان ہو, جلدی جلدی نپٹ جائیں, تو ان کو تھوڑا ہول سیل میں نمٹا لیں, تفصیلات میں نہ جائیں تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی, ان کی بیچاروں کی معلومات بھی. ابھی لمبے لمبے سوال ہوتے ہیں نا, اس کے مدنی پھول بیان کرو, اس کے مدنی پھول بیان کرو, پھر تو ذرا معاملہ اصل میں ہمارے ہاتھ میں بھی کب سوال, اب اس کا جواب کیا بنے گا, پھر جواب کے اندر سے کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں نا, تو کل یہ پھر اپنے اس پر یوں ڈن کریں نا کہ کل جو سوال ہے اس کا جواب پٹاپٹ اگر ممکن ہو نمٹا لیں, اللہ بہتر جانے. یہ بھائی بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ اس کی تشنگی نہیں ہوتی یار جواب سے, جب تک وہ اس کے دیگر پہلو پر روشنی نہ ڈالی ہے. چلو پرسوں سے انشاءاللہ, رات کو سے. تو یہ ریکارڈڈ کرنے والے دل برداشت تھا نا بابا, ان کے لیے دعا کر دیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا, یا کوئی مراد ہو کچھ بھی ہو آپ سب کے لیے دعا کر دیں. بعض ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جو دعا کروانا چاہتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کے تعلق سے ان کے حق میں بہتر فرمائے. آمین آمین. بابا یہ متقفین سے بھی سینکڑوں سوالات. یا غوث پاک میں ہوں خاک, کیا کیا جائے رب یار, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. فجر کے بعد بھی مندی مذاکرہ ہو تو پھر, ہو زور کے بعد بھی ہو تو پھر, کرتے رہے نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے. ہاں یہ تو بیٹھ جائیں گے, ان کو اتنا چاہیے ماشاءاللہ ہیں جذبے والے. ہاں بیٹھ تو جائیں گے, یہ ابھی بھی میں بولوں نا کہ سحری تک چلانا ہے, کون کون تیار ہے تو میرے کا دو دو ہاتھ اٹھا دیں گے, بغیر بولے دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سحری تک تیار ہو بیٹھنے کے لیے, ان سے پہنچے کون ہے. اب اصل مسئلہ یہ کہ میرے کو اب صحیح, ہاں یہ مجبوری ہوگی, اب میں جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں. آپ کی بھی ہمت ہے, اللہ آپ کو اور مزید ہمت عطا کرے بابا, اور مزید ہمت عطا فرمائے, اور ہمیں ان مدنی پھولوں کو دل کے مندی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر متقف, ہر مدنی چلنے کا ناظرین, تمام ناظرین غور کرتے رہیں گے, روز بروز ہمارے انداز میں, ہمارے مزاج میں بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی, روز کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. الحمدللہ امیر سنت روز وقت عطا فرما رہے ہیں, روز اپنے مدنی پھول ہمیں عطا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میرا خیال مجھ سے زیادہ تو شاید یہ بیچارے تھکتے ہوں گے. ابھی ہمارے استائی بھائی کتنے گھنٹے ہو گئے, سوا تین گھنٹے ہوئے میرے کو یہاں آئے ہوئے منچ پر, سوا تین گھنٹے گھڑی کے حساب سے سوا تین گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں بیٹھا ہوں یہ بےچارا کھڑا ہوا, کھڑے ہوئے مسکرا رہے. نہیں کوئی کھڑا ہو تو پتا چلے کہ یعنی کوئی چلنے کی جگہ ہے نہ پھرنے کی جگہ ہے نہ آدمی تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھ جائے, کچھ بھی نہیں, بالکل بےچارے کھڑے ہوئے اور مشین چلا چلا کے الرٹ بھی رہنا پڑتا ہے, ذرا بھی گڑبڑ آئی تو ادھر سے کال آئے گی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو پھر ان کی بیچاروں کی ظاہر کہ وہ پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں ہو گیا, تو یہ ان کی ہمت ہے. بھائی نیچے اوپر اندر باہر جتنے بھی عملے ہیں نا بابا, یہ آپ کے جملے, آپ کے جملے ان کی وصول ہی ہے. نہیں واقعی اشتیاق بھائی لگے ہوئے کھڑے ہیں, کھڑے ہیں, کیمرہ ان کی طرف بھی چلا جا بھائی, ہم کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں, بس نیچے والے دکھائیں ان کو, ان کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہوگا کہ یار یہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے, نعتیں پڑی جا رہی ہیں, تلاوتیں ہو رہی ہیں, ہیں تجربہ کار آدمی, لیکن یہ جو ماحول ملا ہے یہ واقعی شروع سے بابا نہیں, یہیں آ کر انہوں نے داڑھی بھی سجا لی ہے الحمدللہ, امام شریف بھی ابھی سر پر باندھا, اللہ کر فل ڈے باندھ لے,

یہ مدنی پنج سورہ میں یہ درود پاک صفحہ 169 تا 171 پر موجود. ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے, تمنا بھیجی ہے, مجھے بھی باپا جان کے سامنے والا کیمرہ مین بنا دیں. سبحان اللہ, ڈاکٹری چھوڑنا چاہتے ہیں. اب آپ جس طرح یہ فرما رہے تھے تو کون کیا کیا چھوڑ دے گا. اشتیاق بھائی چھوڑیں گے سیٹ اپنی. تو یہ ہمارے جو مووی بکتم میں لگے ہوئے ہیں, یہ کوئی سیٹ خالی کریں تو پھر ہوگا نا, تو یہ ان سے ترکیب بنائے نا کہ یار مجھے سکھا دو پھر میں تمہاری جگہ کام کروں گا. یہ تو سب لگے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ, آپ کو پتا یہ کیسے لگے ہوئے ہیں, تو جو اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی نیت کا ثواب مل جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجئے, سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ